مگر چھپا رکھا ہے اور واقعی جو چھپاتے ہیں وہ حکم خدا کا کتاب کا جو اللہ نے اتارا, اور حاصل کرتے ہیں اس کے عوض دنیا والا تھوڑا مول نظر میں آنے کھا کھا کے, ہے جی اے دنیا میں پیٹ اپنا بھرتے ہیں, جی تو دنیا خواہ ساری ہو جائے نا بھی وہ تھوڑی ہے اس وجہ کے آگے بلا کما یا کنال, اور تو کچھ نہیں اپنے پیٹوں میں انگارے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے بات بھی نہ کرے گا رحمت کی, نہیں ان کو گناہوں کی لائن سے پاک کرے گا, ان کو دکھ کی مار ہوگی. اس لیے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى والعذاب بالمغفرۃ, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی جگہ گمراہی اور بخشش کی جگہ عذاب کو پسند کر لیا. ہمارا پر ہم اللہ آگ جہنم کی بھی انہیں کیا ایک بڑی برداشت ہو رہی ہے, اس پر بڑی برداشت کر رہے ہیں جہنم کی آگ. یہ اتنا بڑا عذاب ان کو کیوں مل رہا ہوگا؟ اس واسطے کہ اللہ نے تو کتاب تورات پر حق نازل فرمائی تھی, مگر انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا, کچھ چھپایا کچھ جھٹلایا. اور واقعہ یہ ہے کہ کتاب تورات میں جنہوں نے اختلاف کیا وہ اس سید اور اختلاف میں دور جا پڑے ہیں. اب ان کی یہ حالت ہے, نہ توحید کے قائل ہیں نہ رسالت کے قائل ہیں, الٹا تحویل قبلہ کا اعتراض کرتے ہیں, جبریل پر اعتراض کرتے ہیں, ایفائے آج خدا بندی نہیں کرتے, مال کے ساتھ بڑا پیار ہے کسی کو دیتے نہیں ہیں. اس واسطے کر کے او توحید و رسالت کے منکروں, او قبلے پر اعتراض کرنے والوں, او جبریل پر اعتراض کرنے والوں, یہی نیکی نہیں ہے کہ اپنے منہ مشرق عمر میں پکار لو. لیکن دراصل نیکی اس کی ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو, جس کا معاشرہ صحیح ہو, جس کے اخلاق درست ہوں. یہ ساری باتیں ہوئی کہ جو ایمان لائے اللہ پر, روز آخر پر, فرشتوں پر, ہدایت کتابوں پر, نبیوں پر, اور باوجود مال کے ساتھ محبت کے ناطے والوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, سوالیوں کو, اور غلامی وغیرہ کی قید سے گردن چڑھانے والوں کو مال دے رہے, اور نماز قائم کرتا رہے, زکات دیتا رہے, اور وہ جو اپنے قول کو پورے ہونے, قول کا پکا ہو, پورا ہو, جب کسی بات کا اقرار کر لیا ہو, اور ان کی بھی میں بڑی تعریف کرتا ہوں جو ثابت قدم رہتے ہیں تنگ دستی میں بھی, تکلیفوں میں بھی, اور خاص کر کے جب لڑائی ہوتی ہے اس میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں. جی بلوا میں تکلیف سختی, تکلیف اور سختی, اور لڑائی کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں, وہاں سے پیر ان کے ہلتے نہیں. اولئک الذین صدقوا, ایسے لوگ سچے ہیں اپنے ایمان میں اور اپنے دعوی ایمانی میں, اور ایسے ہی لوگ جو ہے نا وہ منیب ہیں. ٹھیک ہے, یہ آگے آخری ختم ہو گئے, یہ فصل اور یہ باپ دونوں ختم ہو گئے. ہاں, عزیز لوگ بیان کرتے رہتے ہیں فضلات کے متعلق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات, یہ پاک ہے یا پلید ہے. اصل تو ویسے میں پڑھنے ہی گناہ ہے جس میں توحید کا پہلو نکلتا ہو کسی پیغمبر کا, تو وہ پہلو اختیار کرنا یہ ہے حرام ہے, توحید پیغمبر کے حرام ہے. ان حدیثوں نے وہ مسئلہ ایسا بنا لیا کہ دوسرے کو انکار کرنا پڑتا ہے, ماں اس بات سے کر کے یہ کوئی حدیث ہے نہیں, مسئلہ ہے کہ ایسے بنی رہے, ان کو کوئی شیطان نے ایسی پٹی بڑھائی ہے کہ مسئلہ ایسا بنا لیا کہ جس سے وہ آگے بیان کرے گا تو پہلے نکلے گا گستاخی کا, ہم کہیں گے دیکھو نا گستاخ ہے پیغمبر. مگر اس دوسری طرف دھیان کریں گے, ہم نے غیر مسلموں کو اپنا دین بتانا ہے, غیر مسلموں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے کہ نہیں. اگر ان کو یہ پتا ہو کہ یہ دین ان کا ایسا ہے تو آئیں گے آپ کے دین پر. ادھر ان کے کانے ہیں نا, کانے ادھر نظر نہیں ہوتی, بس وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کا, ہم بڑے جی عاشق ہیں رسول کے, تو ہم ایسے ہیں ویسے ہیں, اور یہ جو ہے یہ مستعار ہے مسئلہ بنا لیا اس قسم کا. اب اگر ایک ہندو کے سامنے بیان کرو صحابہ تھے, یا کوئی کسی پیغمبر کے متعلق کہو کہ وہ جو اس کے ماننے والے تھے جی, وہ اس کا گل روز کھایا پیا کرتے تھے, हिंदू अगर हिंदू के सामने रखा जाए वो हिंदू मानेगा तुम्हारे हिंदू मगर। और फिर यह है कि वो उस सुहाबा का भी आपस में फिर फर्क पड़ गया तो मालूम होता है कि जिस सुहाबी ने ये काम किया है तो दूसरे सुहाबी से उसकी शान बड़ी ऊंची थी भाई, उसका लाजम आएगा बहुत ऊंची शान वाला है। और वो सिद्दीक उमर उस्मान अली इन हस्तियों की फिर तोहिन लाजम आएगी, ये इनके इतना शौक नहीं था जितना उनको था। इसी तरीका से एक उन्होंने बना ली बात हजरत उवैस करमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने सारे अपने दांत जो है ना निकलवा दिए थे कि हुजूर का दांत मुबारक जो शहीद हुआ पता नहीं वो कौन सा हुआ, उन्होंने सारे इश्क रसूल का जो है ये तकाजा है कि मैं भी उन सारे दांत भी अपने निकाले। तो वो इतना आशिक था जी, इधर तो इश्क बता रहे हैं, इधर तो गया कि वो कह रहे हैं कि इसको इतना शौक था बावजूद जी को हुजूर को देखा था कोई नहीं, मगर जो हुजूर की सोबत में हलत रहने वाले थे उन्हें इतनी न समझ आई कि हम भी दांत निकलवा दें हम भी ठंडे हो जाए। और बकर उमर उस्मान अली उनको कोई नहीं मोहब्बत नहीं थी, इतना प्यार नहीं था उनको, ये जब पर्दा गया थे तो हिंद का पहले निकलता है। इस बात से करके गैर मुस्लिम को भी आपने सुनाना है उठाना है उन जो है ना ये हराम है, ठीक है ना जी। तो एक हदीस लिखी हुई है अबू उमर सालिम एक सुहाबी रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लम की सीधियां लगवाई उसने सीधियां क्यों करके कोई फसल काट के ना खून गंदा बाहर निकालते हैं, तो वो सिंहों का खून जो है वो पी गया सुहाबी सीधियां लगाने वाला। अच्छा इसके मुताबिक आप कहते हैं खून की पी गया वो, एक कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पी गई औरत, ठीक है ना। फिर आगे ये भी बढ़ाते हैं पेशाब पी के हुजूर को पता चला, हुजूर ने कहा कि तू बड़ी खुशकिस्मत है तेरा जहां जहां वो चीज पहुंची वो आग पर हराम हो गई, वो आग पर हराम हो गया, ये आगे साथ जोड़ लिया। हालांकि वो हदीस है मन घड़त है वो, अब ये हदीस जो खून है खून ज्यादा नफरत की चीज है या जो पेशाब पहाना ज्यादा नफरत की चीज है, पेशाब पहाना ज्यादा नफरत की चीज है खून इतनी नफरत की चीज नहीं। फिर भी ये सुहाबी रसूलुल्लाह है इसने जब खून पिया हुजूर अलैहि सलाम उसको फरमाया अमा आलिम तान दमकुल्लह हराम, तो इस बात का इलम नहीं कि खून सारे हराम होते हैं, क्यों खून पिया, ठीक है मत दमक कुरान में आया खून हराम है ना, तो हुजूर ने साफ तोड़ दिया कि तूने क्यों खून पिया। अभी से आप अंदाजा लगा ले वो जो अजीज लोगों ने पेशाब को उतरे बनाई वो सही होगी, अगर हुजूर को इलम होता तो ये तो हुजूर के मुताबिक खून के मुताबिक आपने टोका है हमारे मुताबिक दम कुल्लो हराम हम टोकते रहेंगे, ठीक है ना। मालूम होता है कि अगर किसी ने फिर फर्ज किया भी हो तो वो हुजूर जरूर टोका ही नहीं कि उसमें आग दोगे किसी के ऊपर हराम हो गए। ये इब्न मंदा कहता है उसको अबू हिंद कहते हैं, अबू हिंद का नाम सिनान था, फिर वो तरीका जिस साहब के तरीके से वो रिवायत बयान हुई है अबू हिजाब सालिम से रिवायत करता है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिंह लगवाई थी, जब मैंने वो सिंह वाला वर्तन जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले गया मैं पी गया। आगे सारी हदीस है अल इसाबा फी तमजीद सहाबा जो दूसरी सफा छह और एक है उस दुर्गाबा इब्न असीर की, उसने लिखा है जिस दूसरी सफा 247 पर कि हुजूर बड़े सख्त नाराज हुए जब मैंने पिया ना, हुजूर बड़े सख्त नाराज हुए का भाई हक या सालिम मरे और सालमा ये क्या तूने हरकत की है, भाई हक या सालिम अमा आलिम का अन्न दम कुल अन्न दम हराम या तो अंदाज ना करना उस दुहाबा है नी किताब का नाम जी अल इसाबा फीतम ये सहाबा अल इसाबा फीतम ये सहाबा अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी की जो दूसरी समझ है और उस दुल गाबा تفسیر کی ہے جلد دوسری صفحہ 247 اور ایک ہے الاستیعاب ابن عبد البر کی الاستیعاب اس کی جلد دوسری صفحہ 562 اب آپ کو کہوں کہ تاریخ خمیس کا حوالہ دے کر کے تبلیغی نصاب میں لکھا ہوا ہے صفحہ 172 اور 173 افسوس ہے کہ یہ لوگ یہ کتابیں پڑھتے ہیں اور حضرت مولانا کے ذہن میں پتہ نہیں کیا خیال تھا کیسے لکھ گئے وہ ایسی چیزیں لکھنی نہیں چاہیے پڑھنے کے ذہن میں کیا بات تھی کیوں لکھ دی انہوں نے اب وہ ہمارے واسطے ہمارے جان بن گئی اب ہم کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم قابل کو ان کو احتراج کرتے ہو تم ضرور عالم ہو دلائل کو نہیں دیکھیں گے وہ اپنی شخصیت کو دیکھتے ہیں انہوں نے اگلے قائم زبیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میہ جم کا خون پیا تو حضور نے فرمایا کہ جس کے بدن میں میرا خون جائے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی اب یہ روایت کو روایت آپ کے مقابلے نہیں کروں اس میں یہ ہے کہ حضور نے کہا کہ وہ جہنم کی آگ نہیں لگے گی جہاں جہاں میرا خون پہنچا اور اس میں یہ ہے کہ حضور نے صاف طور کیا تھا وہ حدیث قرآن کی ماں سے کہہ رہے ہیں قرآن کی ماں سے کوئی حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ اماں علم تن دما کلو بھرا وہ قرآن کی ماں سے کہنا قرآن کو پیش کرو وہ حدیث جمعہ سے کہہ دو ٹھیک ہے جو مخالف ہے اس کو بڑے کر دو تو قرآن کی ماں سے کوئی حدیث ہے جو میں نے تین کتابوں کے حوالے سے آپ کو بیان کیا ہے اور تبلیغی نظام میں جو حدیث بیان ہے یہ قرآن کے ماں نہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں صرف خون حرام ہے یہاں لکھا ہے کہ مجھے بھی ثواب ہوا مجھے بھی برکات ہوا اور جہنم کی آگ جو ہے نا وہ اس پر ختم ہو گئی وہ اسے وہ چھوٹ گیا تو آپس میں مطالعہ ایک اور عزیز نے بیان کی ابو عبیدہ کے متعلق یہ بے سند باتیں ہیں اس لیے قرآن کے خلاف ان کا کوئی درجہ نہیں اور ایک فائدہ یہ لکھا کہ حضور کی فضلات کھانا پیشاب وغیرہ سب پاک ہے یہ بات بھی بے سند ہے کبیری جو کشر منیا کی ہے منیا تو مسلم کی اس میں لکھا ہے کہ کیڑا کبیری والے نے لکھا ہے کیڑا وہ کہیں وہ چونکہ شوادے وغیرہ لکھ جاتے ہیں نا انہوں نے لکھ دیا مگر ان کو پتا تھا کہ یہ بات وہ صحیح نہیں وہ کیڑا کر کے لکھا ہے اور کیڑا جو ہے نا میرے کلمات تمرین یہ تمریض کا کلمہ ہے یعنی یہ کون کمزور ہے ہمارے ہر ابھی ہم یہ کون کوئی ہر ابھی اب یہاں یہ کون بتا رہے کسی شامی نے لکھ لیا اور لوگ اس سے چلے آ رہے ہیں کوئی سند نہیں کوئی بات نہیں تو مسلمتی باتیں ہم نہیں مانا کرتے ہیں مسلمتی بات ہم نہیں اب یہ جو کہا تھا انہوں نے یہودیوں کے خلاف گویا کہ آخر میں آ کر کے یہ ساری ایت پوری بیان کر دی لہ سلبا کی ہے نا ہاں یہ ذمہ خاتمہ ہے بس اس کے بعد سے دوسرا بات شروع ہو جائے گا یہ وہ ضرور ہے وہ ضرور اس کا ماکمل کے ساتھ ہی جوڑ ہے آئندہ کے ساتھ ہی جوڑ ہے اس میں جو آتا ہے نا بس سوادرین اب الباس آئی بس رائے وحین الباس اس کے ساتھ آدمی جوڑ لگے گا یعنی تنگی تندرستی کے وقت بھی صبر کرتے ہیں تکلیف اور سختی کے موقع پر بھی صبر کرتے ہیں لڑائی اور ہلاچلی کے وقت میں بھی صبر کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہیں لڑنا بھی پڑ جائے گا ہے نہیں تو لڑائی کی گویا کہ ابتدا شروع کی اس کے بعد پہلے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے آپ منظم ہو لو پھر جو کہ توحید اور رسالت کے خلاف ہے اس کے بعد جہاد کرو ٹھیک جہاد کر رہا ہے ان کے ساتھ ایک وقت آئے گا لڑنا پڑے گا مگر پہلے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر لو اور آپس میں منظم ہو جاؤ اور منظم ہونے کے لیے امور انتظامیہ ان کے اوپر عامل ہونا ضروری ہے اس واسطے کر کے امور نظام انتظامیہ جو ہے وہ پہلے ہم بیان کرتے ہیں یہ تیسرا باب ہے امور انتظامیہ میں ہاں آگے آئے گا وہ خاتمہ دونوں بابوں کا قبول ہو گیا ملا ہوا ہے ملا وہاں سے شروع ہوا ٹھیک ہے نہیں یہ آگے ہو اس کا ماکمل کے ساتھ جو ہو گیا سارے مسئلے کے اوپر اس وقت میں نے یہاں تک جمع کیا تھا اور توحید و رسالت کے منکروں, جبریل پر اعتراض کرنے والوں, قبلہ پر اعتراض کرنے والوں, صفا مروہ پر اعتراض کرنے والوں, ساری صفا مروہ پر اعتراض کرنے والوں, نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے منہ سے ایک مغرب کی طرف کال لیا تو میں نیک بن گیا وہ. ہاں تو کسی چیز کو نہیں مانتے ان باتوں میں سے جو میں اب بیان کرتا ہوں اور کر چکا ہوں. نیکی اس کی ہوتی ہے جو خدا پر ایمان لائے. تو تم جیسے خدا پر ایمان لانا چاہیے ایسا مل جاتے تم مجھے کوئی پکارتے ہو. بس یوم آخر پر ایمان جیسے لانا چاہیے ایسا تم نہیں لاتے. کہتے تو ہو یوم آخر ہوگا مگر تم کہتے ہو اس میں جنتی اہمی ہوگا اور کوئی نہ ہوگا. ہمارا ایمان فرشتوں پر کوئی نہیں. کہتے تو ہو کہ ہمارا ایمان فرشتوں پر ہے مگر جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہو. کتابوں کو تم نہیں مانتے. ویسے کہتے ہو کہ ہم تم اپنی اولاد کو بھی نہیں مانتے اور بڑی مشکل سے تم سے ملوایا گیا تھا. اور نبیوں پر ایمان لانا نیکی اس کی ہے. تم نبیوں پر ایمان نہیں لاتے. کئی نبیوں کو تم انکار کرتے ہو, کئی نبیوں کو تم نے قتل کیا, کئی نبیوں کو تم نے تکلیف کی. یہی ایمان ہوتا ہے جیسے تمہارا ہے. وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. ان چیزوں میں مال جو ہے نا وہ خرچ کرنا چاہیے. تمہیں مال کے ساتھ بڑا پیار ہے, بڑے بخیل ہو. تم ایسے ایسے مقامات پر کبھی نہیں مال خرچ کرتے. وآقام الصلاۃ وآت الزکاۃ اصلاح اعمال. نماز قائم کیا کرو. تم جس طرح نماز تمہیں کہی جاتی ہے ایسے تم نماز نہیں ادا کرتے. جیسے تمہیں زکات دا یقی کہا گیا, دا یقی یعنی دسواں حصہ, دا یقی کمان دسواں حصہ تمہیں کہا گیا, تم اس زمین سے یہ ادا کرتے. ولمون اب آدمی نہ آج کئی دفعہ تمہارے ساتھ آج تم نے ہاتھ توڑے. لیکن اس کا ان لوگوں کا کام تو نہیں ہے. نیک لوگ تو یہ ہوتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں. پھر وہ صابرین اگر بات آئے بس آئے وہی نظر بات. تم جو ہو تم ایسے تندرستی میں پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتے ہو اور تکلیفیں آ جائیں تو کیا کچھ کرتے ہو, لڑائیاں آ جائیں تو تم کیا کچھ کرتے ہو. یہ تمہارے سامنے آ رہا. ایسے لوگ تو نہیں نیک ہوا کرتے. نیک تو ایسے ہوتے ہیں جو ان سارے کاموں میں صحیح ہوتے ہیں. وہ سچے ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں اصل منیب لوگ. تو تم ایسے نہیں ہو. ان کے ساتھ ہو یہ بات کر لی. اب آگے البتہ لڑائی سے پہلے لڑائی سے پہلے تمہارا نظم و نسق, تمہارا باہمی اتحاد اور اتفاق ضروری ہے. اس واسطے مومنوں اپنا معاشرہ صحیح بنا لو, جس کے لیے میں احکامات بیان کرتا ہوں. پہلا حکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. پہلا حکم جو ہے نا یہ حفظ جان. پہلا حکم حفظ جان. یہ تیسرا باب شروع ہو گیا ہے جی. میں بتاتا ہوں تیسرا باب شروع ہو گیا ہے. تیسرا باب شروع انتظام کیا بھی یہ ہے تو ہم بال میرا پین پر نہیں کر گیا. پہلا فصل جو ہے پہلا باب جو ہے یہ تیسرا باب آیت نمبر 178 سے شروع ہوتا ہے. آیت نمبر 178 اور یہ چلا جائے گا آیت نمبر 242 تک. چلا جائے گا اور اس میں دو فصل ہیں بلکہ تین فصل ہیں جی. پہلا فصل حفظ نفس یہ صرف دو ایسے ہیں. آیت نمبر 178 اور 79 صرف دو آیتیں ہیں. دوسرا فصل تین آیتیں ہیں. ہاں جی بیان ہے کیا تین آیتیں ہیں، 181 180 181 182، تین آیتیں ہو گئی. تیسرا فرض ہے حفظ دین، یہ جائے گا آیت نمبر 195 تک، 190 سے لے کر کے 195 تک. یہ جو ہے نا ہند مال، اس کے بعد دو مسلم امروں کا بیان ہوگا، دو مسلم امر. آیت نمبر 183 سے لے کر کے آیت نمبر 187 تک روزہ اور اعتکاف، اور پھر ہوئی چونکہ یہ مسلم امر بھی جو بیان کرنا تھا تاکہ اس جان اور اس مال کے سمجھا ان کو ممید اور معلوم ثابت ہوئے، تو اس بات سے وہ اصل مسئلہ جو تھا نہیں جو مال والا، تو پھر آیت نمبر 188 اور 89 میں آئے گا. عمر مسئلہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آیت نمبر 183 سے 187 تک عمر مسئلہ کا بیان. عمر کا بیان تو ہے ہاں، آگے دوبارہ جو آئے گا نا ہمیں انتظامیہ کا بیان حفظ مال کے ساتھ متعلق ہے، 188 اور 189. اور آگے 190 میں تو ہے حفظ دین کے متعلق، ٹھیک ہے جی. خدا تعالیٰ کا مقصد ہوتا ہے بات سمجھانا، اس میں جو ادرائی چیزیں وہ بھی ساتھ ساتھ آتا ہے، کہیں تفسیر بھی آ جاتی تھی، تحبیب بھی آ جاتی ہے. خدا تعالیٰ کا انداز بیان جو ہے نا یہ نرالا ہی ہے، یہ کتابی شکل جب حضوص بھی ہوتی ہے ایسی نہیں، یہ واحدانہ بات ہے بات کرتے ہیں. ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تقدير من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تو نظم و نسق اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے معاشرہ صحیح بناؤ جس کے احکام مندرجہ ذیل ہیں. ایک حکم تو یہ ہے حفاظت جان، جس واسطے حکم دیا گیا ہے کتبا یعنی حکما تمہارے اوپر القصاص القتل، جان کے بدلے جان کا حکم تمہیں دیا گیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مارے جائیں. ٹھیک ہو گیا، ایک شخص مارا گیا ہے، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، بس جان کے بدلے جان ختم ہو گئی ہے، پھر قتل وقم ہو گیا. آگے ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ علیحدہ مطلب ہے، یہ ہے کہ عذاب جو ہے قصاص وہ تو ختم ہو گیا، اب اگر کسی نے آزاد کسی کا کاٹا ہے، اونٹ کسی کا کاٹا ہے، ہاتھ کاٹا ہے، پیر کاٹا ہے، کان کاٹا ہے، ناک کاٹا ہے، اس کے لیے کاٹا جائے بدلے حور کے عضو کے, حور کا عضو بدلے غلام کے عضو کے نہ کاٹا جائے, سمجھ آئی؟ حور کا عضو کاٹا جائے بدلے حور کے عضو کے, غلام کا عضو کاٹا جائے بدلے غلام کے عضو کے, اور عورت کا کاٹا جائے عضو بدلے عورت کے, عورت کا عضو بدلے مرد کے نہ کاٹا جائے, مرد کا عضو بغیر عورت کے نہ کاٹا جائے. آزاد میں بدلے غلام کا حال کاٹا جائے, آزاد میں غلام کا بھی آئے گا, یہ ہے مطلب. اب دیکھ رہے ہو کسی قسم کا نفع ہمارا کوئی نہ ثابت ہوگا, یہ ایسا مانا حضرت نے کیا ہے کہ اس پر لوگ کوئی اعتراض نہیں ہوتا, نہ کوئی نفع کا غور کرنا پڑتا ہے, ساری آیت اپنے اپنے مقام پر باہر میں موجود ہے. پھر قتلات جب حکم ہو گیا پھر اس کے بعد دوبارہ کہنے کا کیا فائدہ تھا, وہ آگے آسان کے بتائے لگا ہے, ہول کا عضو کاٹا جائے بدلے ہول کے عضو کے. وہی نا یہ لائی دونوں غلام ہے, مرد عورت, مرد کا عضو وہ عورت کے بدلے نہ کاٹا جائے گا, عورت کا عضو مرد کے بدلے نہ کاٹا جائے گا, یہ لائی دونوں غلام ہے. مرد عورت کا ہمارا بڑا بڑا یاد ہے, مرد عورت کا مرد کا عضو نہ کاٹا جائے گا عورت کے بدلے میں, عورت کا عضو میں کٹ جائے گا مرد, غلام کا عضو میں کٹ جائے گا ہول کے بدلے میں, ہول کا عضو میں کٹ جائے گا غلام کے بدلے میں. مساوات نہیں بنتی, مساوات تب بنتی ہے جب اس طرح ہوگا. اب ٹھیک ہوگی بات. ہاں غلام کا عضو کاٹا جائے گا بدلے غلام کے عضو کے, یوں ہے. عورت کا عضو کاٹا جائے بدلے عورت کے. کسی آدمی سے وہی کرنا جو اس نے دوسرے سے کیا, احلام کے نزدیک کے ساتھ ہل اطراف میں عبد کے بدلے حل کے اعضاء کو نہیں کاٹا جاتا, اسی طرح امراض کے بدلے رجل کے اعضاء کو نہیں کاٹا جائے گا. چنانچہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے, لا کے ساتھ بین الرجل والمرأۃ فیما دون النفس ولا بین الحل والعبد ولا بین العبدین, ہدایہ اخیرین صفحہ 553 ہدایہ اخیرین میں لکھا ہے. ولی ماسلو بل کے ساتھ ہے فلاح دل اللہ اللہ یقتل ہو بل عبد, ٹھیک ہوگی بات. ہو اب آیا فمن ہو بھی اللہ ملاقی ہے شیون غلام کو اگر اب ہول نے قتل کیا ہے تو دیت آئے گی, ساتھ ہی دیا جائے گا, اس کی قیمت بھی نہیں پڑے گی. اور غلام حضور کا عضو وہی نا, غلام حضور کا اگر عضو کاٹا ہے اسے تو غلام کا عضو نہیں کاٹا جائے گا, بلکہ اس کے مالک کو کہا جائے گا کہ تو اس کی دیت دے, اس کے مالک کو کہا جائے گا. غلام کے ملک میں جو گھسائی نہیں دے. اچھا جی کمل ہو گیا لہو. اب یہ تیسری چیز آ گئی, ایک تو ہے قتلہ کے متعلق, ایک ہے آزاد کے متعلق, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ معاف کر دے, کہے کہ میں تیرے سے قصاص نہیں لیتا, تو ایسا کر مجھے 50,000 روپے دے دے پر میں تجھے جان سے نہیں مرواتا, قصاص نہیں لیتا تیرے سے. یہ ہماری شریعت میں جائز ہے. تورات میں یہ تھا کہ بس قصاص ہی ہے, کوئی دیت نیت کوئی بس قصاص. انجیل میں یہ تھا کہ پیسے دیو, جان سے نہیں مارنا, پیسے دیو. ہماری شریعت میں تین وجہ جائز ہیں, بالکل معاف کر دے جب بھی قصاص ہے, جب بھی قصاص کا دیت ہے, جب بھی تین سے ہوتے جائز ہیں. ہماری شریعت جامع ہے ویسے اور بڑی آسان اور سہل ہے, ان کی شریعت میں بڑا تفریح بن سکتی تھی. فرماتے ہیں جس قاتل کو اس کے مسلمان مقتول بھائی کے قصاص میں کچھ معاف کیا جائے تو معاف کرنے والے کو چاہیے کہ مطالبہ کرنے میں دستور شرع کے مطابق اتباع کرے, مطالبہ کرے. یونی کی ڈنڈے کی زور سے اس کو مار مار کے اسے کہا دے پیسے نہیں تو تجھے یہی ختم کرتا ہوں, ٹھیک ہے. دستور شرع کے مطابق اتباع کرے. آگے قاتل جو ہے وہ کہے میں کون سا بھاگا جا رہا ہوں, بے وقوف روز آ جاتا ہے, میں تو بھاگا جا رہا ہوں, میں دے دوں گا دے دوں گا. وہ بیچارا آتا ہے پتہ نہیں کہاں سے اور پیسے لینے کے لیے آگے چلا دیتا ہے, تو کہتے ہیں اداؤں نہیں رہے بے احسان. قاتل کے ذمہ مقتول کے وارث کو خوش معاملگی کے ساتھ ادا کرے جتنا دینا ہے اس نے. فرمایا شکر کرو کہ خدا نے یہ تخفیف کر دی ہے, پہلے تورات اور انجیل والے مسئلے نہیں, اس میں احتساس ہی کے ساتھ تھا تورات میں اور کوئی صورت نہیں. شکر کرو جان بچ گئی تمہاری میرے اس قانون کے تحت, پیسے دینے پڑ گئے نا تو آپ پیسے دینے میں کیوں تصاور سے کام لیتے ہو. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ عفو اور دیت کا حکم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے حق میں آسانی اور بہت بڑی مہربانی ہے اللہ کی طرف سے, کتنے خدا نے تمہارے اوپر احسان کر دیا. اب میرا اس حکم سن کر کے اس سے حکم عدولی نہ کرو. فمن اعتذر بعد ذالک, جو وارث زیادتی کرے گا اس دیت کے حکم کے بعد, دیت لینے کے بعد پھر زیادتی کرے گا, اسے دیت بھی لے لی پھر بندے کو مار دیا ملا ہے, تو یاد رکھو یہ نہ سمجھو کہ میرے اب گفٹ سے وہ چھوٹ جائے گا. لہو عذاب الیم, دردناک عذاب اس کے لیے ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی اس کو قصاص میں اس کو مارا جائے گا, جس نے پیسے لے لیے پیسے لے گا پھر مار دیا اس نے, اس کو قصاص میں مارا جائے گا, یہ نہ سمجھو کہ چھوٹ جائے گا. یہ قصاص لینے میں کیا حکمت تھی جی؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ منوال دوسری آیت میں قصاص کی حکمت بتاتے ہیں. اس حکم کے ساتھ میں بہت بڑی حکمتیں ہیں خدا کی طرف سے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. حکمت کے ساتھ کی یہ ہے, حکمت کے ساتھ کی یہ ہے کہ قصاص کے قانون میں تمہاری زندگی مضمر ہے. یہ قصاص کا ایسا قانون ہے اس میں تمہاری زندگی مضمر ہے. او عقل مندو, اور یہ حکم اس غرض سے جاری کیا گیا ہے, قصاص والا حکم اس غرض کے لیے جاری کیا گیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم خون ریزی سے باز رہو. یہ تو طریقے سے اور اس غرض سے اس کو جاری کیا گیا ہے تاکہ آئندہ کے لیے تم خون ریزی نہ کیا کرو. جس کو یہ حکم ہو گیا ہر شخص کو پتہ لگے گا کہ میں نے اگر قتل کیا تو میں کب بچوں گا. وہ تو خدا اور وارثوں کے دل میں بات ڈالتے تو ڈالتے پیسے لینے دینے کی, نہ ڈالے خدا تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ قصاص ہی لینا ہے, اسے پھر میں بچ سکوں گا. اب نہیں قتل کرے گا, آپ بھی بچ گیا اور وہ اگلا مقتول بھی بچ گیا ہے, خون لینے سے بچ گیا کہ نہیں بچے. خدا نے فرمایا یہی ہے حکمت کے ساتھ کے اندر کہ اس میں غلط یہ تھی تاکہ تم خون لینے سے بچ جاؤ. یہ پہلا حکم ہو گیا تھا جی. انتظامی شروع ہو گیا, یہ انتظامی سے یہ تیسرا باب شروع ہو گیا ہے. پہلا فصل ختم, دوسرا فصل, اصل تو یہ جائے گا دوسرا فصل ہو آیت نمبر 189 تک, سمجھے نا جی. ویسے بتا ہے یہ تین آیتیں ہیں پہلے, پھر امور مسرق کا بیان, پھر آگے آ جائے گا 1988 اور 89 میں, پھر یہ حکم دوبارہ ہو کر آئے گا. اصل حکم تو سمجھو نا کہ 189 تک ہی ہے نا, درمیان میں پورے مسئلہ بیان ہو گئے. دوسرا حکم یہ ہے حفاظت مال, دوسرا حکم کیا ہے جی؟ حفاظت مال. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا من وصیت الوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه منهما اسمه علی الذین يبدلونه ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موسى جنبا او اثما فاصلح بينهم لا اثم عليه ان الله غفور رحيم. یہ دوسرا حکم ہے حفاظت مال کا. کتب علیکم, اس حفاظت مال کی خاطر تم کو استحبابی حکم دیا گیا ہے. کتب اے استحبابا, یہ استحبابی حکم ہے, فرضی نہیں, فرضی واجب نہیں, استحبابی حکم. ہدایات, ہدایت میں بھی ایک مقام پر کوتبہ ہے استحسانا فرمایا ہے استحبابا. ہدایت جلد پہلی صفحہ 243 مجتبائی چھاپے کا جو ہدایہ ہے, دوسری چھاپے کا مجھے نہیں پتا, مجتبائی چھاپے کا دیکھ لو, تمام تمام مجتبائی یہ میرے پاس ہے. استحبابی طور پر تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ حاضر احدکم الموت, جب قریب آ جاوے تم میں سے کسی ایک کے مرنے کا وقت, ان تارا کا خیرن اگر کچھ مال چھوڑ چلا ہو خیر میں مال کچھ مال چھوڑ چلا ہو الوصیہ تو اس کے ذمہ ہے وصیت استحبابی طور پر. وصیت کس کے لیے؟ للوالدین ماں باپ کے لیے اور اقربین رشتے داروں کے لیے دستور شرع کے مطابق. کون سا دستور شرع کا ہے؟ اور جو قرآن میں چوتھے سپارے میں آیا ہے وہ وصیت جو ہے نا کہ میرے باپ کو جی چھٹا حصہ دینا, میری ماں کو جی چھٹا حصہ دینا, میری بیوی کو جی آٹھواں حصہ دینا جی, تو میرے بیٹے اور بیٹی جو ہے ان کو باقی مال دے دینا. یوں کر کے شریعت کے مطابق ہو جو حکم ہے دستور شرع کے مطابق وہ وصیت کا جائے. حق علی المتقین جو خدا سے بچنے والے ہیں وہ تو اس کو اپنے ذمہ سمجھتے ہیں, ضروری سمجھتے ہیں, وہ تو اپنے ذمہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں. نمبر دو, ہم بدل ہوا نماز ہمیں آؤ کہ اس نے تو وصیت آپ نے صحیح صحیح کی کہ میری بیٹی کو اتنا دینا, میری بیوی کو اتنا دینا, میری ماں کو اتنا دینا, اس نے تو آپ نے صحیح صحیح وصیت کی تھی. مگر پیچھے چڑھ گیا ہے نا کالے انگریزوں کے, کالے انگریز لیکن یہ عورتوں کا کیا ہے, مردوں کو جو عورتیں گھر میں بیٹھی رہتی یہ کون سا کام کرتی ہیں. جیسے کہ انگریز کے زمانے میں عورتوں کو ایسا نہیں ملتا تھا, ٹھیک ہے نہیں, اور اب بھی ایسا ہی حال ہے. یہ شرارتیں کرتے ہیں, وہ پہلے ہی زمین لگا دیتے ہیں اپنے بیٹوں کے نام, بیٹیوں کو چھٹی دے دیتے, پھر چاہے ہم اتنا جہیز دے دیتے ہیں, پھر آگے یہ تعبیر ہے. اور جہیز کی قیمت لگا لو ویسے اس کے برابر ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ بنتا ہے. ہاں ہاں ایک بات بنانی ان لوگوں نے, ہم بدل ہوا دماس ہمیں ہو. اب جو اس شرعی حکم وصیت کو بدلے گا بعد معلوم کر لینے کے سامع ہے عالم ہو سما بنا علم سما بنا علم بعد ما سامع ہو اے عالم ہو فانما اسم علی الذین یبدلونا. اس کا گناہ میت پر تو کوئی نہیں, میت تو اپنا کام کر گیا ہے نا, اس نے تو بتا دیا کہ میرا مال یوں شرع حکم کے مطابق تقسیم کرنا, میت پر اب گناہ کوئی نہیں. اب گناہ اس کا جو ہے جی بنا تارا تو ہم کتاب ہم آ جاتی ہے, وہ روزہ بھی بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. تمہارا بندہ مشکل نہیں رہنا چاہیے تمہیں, کیوں تمہارا کچھ معلوم نہیں ہونا میرے کپڑے کو, جیسا کہ تم زمین پر بھی مدد کی ہو گیا ہے. مرضی اب دوسرے بار ادھر بھی مرضا مرضی ہو رہی ہے, ادھر بھی مرضا مرضی ہو رہی ہے, تسلی ہو جاتی ہے جسے میں نے گھر میں مصیبت نہیں کری ہوئی, مجھے گھر میں میری موت آئی ہوئی ہے نا, یہ بھی ایک دشا نہیں ہوا ہے. تم کوئی ساری جب ساری مٹی بھی لوگ تھے اور آج بھی لوگ ہیں, آگے بھی کیا لوگ تھے, بڑی بات ہے جو مرتی ہے انسائکل پیڈیا بلٹانے کا چوبیس دفعہ چھپی ہے. اس کی منی جن بہت سمے سچے دس جن سب ایک سو ترانوے ان میں نے کہا ہے کہ دنیا کے تقریباً ہر مذہب اور ہر قوم میں روزہ کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے, ہر قوم میں ہر مذہب میں روزہ رہا ہے. تو تمہیں قوم سے موت پڑ گئی ہے جو لوگ تمہارے گھر ہر گھر میں تم آیا کرتے ہو, وہ تکلیف آ گئی دنیا کے لوگوں کو روزے دیکھ کر کے تو ہمارے گھر بھی حوصلہ دیا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک قسم کی تکلیف ہے, تکلیف خرچہ ہو گیا. بھائی ہم نہیں رہتے ہمارے اوپر لوگوں پر گرے, پہلے تمام سب کا لوگوں پر ہوتے رہے, ہمارا پوتے بھائی لگے ہم نے قبل کو ویسے تو یہودی میں سارا کتاب تو حدیث میں آتا ہے, مگر آپ کو ان کتابوں سے معلوم ہوا کہ سائیکلوپیڈیا کے حوالے سے کہ ہر قوم میں یہ روزے رہے ہیں. تمہارے ہندو میں برف کرتے ہیں, برف برف میں روزے کے ہوتے ہیں, ہندو جہاں بھی برف ہے, سکھوں کے یہاں بھی برف ہے, اور جو مطلب لوگ ہیں اسی مطلب کے ہیں وہ غلط کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں. اچھا یہ کیوں غلط کیا گیا تمہارے اوپر؟ اس لیے روزے سے سلیقہ آ جائے گا, روزے سے سلیقہ آ جائے گا دل کے اوپر کنٹرول کرنے کا, سلیقہ آ جائے گا دل پر کنٹرول کرنے کا, تو ہر جگہ روز سکو گے. عبد القادر صاحب ہوتے تھے جو ہم سلا رہے ہیں, لکھا ہے اس لیے کہ روزے سے سلیقہ آ جائے گا جی روکنے کا, اس کو میں نے اپنے انداز میں بیان کر دیا ہے. تاکہ آپ کو روزہ رکھنے سے طریقہ آ جائے گا اپنے دل کو کنٹرول کرنے کا, تاکہ ہر جگہ اپنے دل کو روک سکو اپنی خواہشات سے. تم اس کی وجہ سے بنا ہم سے بچے, خاص کر کے غیر کا مال پرایا مال کھانے سے بچو گے. یہاں یہ بتانا ہے کہ اللہ کو سکتا کروں تاکہ طریقہ آ جائے گا تمہیں دل کو کنٹرول کرنے کا, اس طرح غیر کا مال کھانے سے بچ سکو. کہو گے بھائی پرایا مال نہ کھاؤ. ٹھیک ہے, یہ بات ہو اجام مادوزاد. اب تفصیل دن بھر دو پھر وہ روٹی بھی تو ہمیشہ کے لیے بنی ہے. وہ کہو یار وہ روٹنے کا لیے مصیبت ہو گئی, ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ گنتی کے کچھ ہی دن ہیں. وہ کہ تفریح نمبر ایک تو ہی نا تمہارے روٹے والے لوگوں نے قبل کر وہ تفریح نمبر ایک تھی, اب یہ تفریح نمبر دو ہے. اجام مادوزاد پھر وہ روٹی بھی تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ گنتی کے کچھ ہی دن ہیں. دو تفریح ہو گئی ہو گیا تو سر میں فرق ہو گیا. تو مال کا احساس فرق کا ہوتا ہے, اسی طریقے سے ابلاس دیا گیا, اسی طریقے سے اٹھاتا دیا گیا, اسی طریقے سے اٹھاتا ہے. تو طاقت جو ہے نا اس میں نہیں بچائے گی, رو جائے گی. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وہ گنتی کے دن ہے ماہ رمضان کے، وہ جو میں نے ایام معدودات کہا تھا نا، وہ تو تمہاری تہذیب تفصیل کے لیے میں نے کہا تھا کہ ایک دن زیادہ نہیں ہے بھائی، تھوڑے سے دن ہے، اب وہ تھوڑے سے دن کسی ہے تو رمضان کا مہینہ ہمیں 30 روز یا 30 روز ایک روزہ کسی نے رکھا ہوگا تھوڑے سے والے تو چلا جائے پوری سکتا ہوں، تھوڑے سے تو زیادہ کھائیں گے، فرماتے ہیں کہ وہ گنتی کے دن ہے ماہ رمضان کے، انزل بھی قرآن جس میں قرآن اترا ایک معنی، دوسرا معنی جس مہینے میں خدا کی طرف سے قرآنی حکم روزے کے بارے میں اترا ہے، تفسیر کبھی میں لکھا یہ معنی جس مہینے میں خدا کی طرف سے روزے کے بارے میں قرآنی حکم اترا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، دونوں معنی ڈال لو، قرآن شریف نازل ہوا، یعنی نازل ہونا شروع ہوا اور زیر زیر کر کے مراد سے شروع زیر کبھی دیا جاتا ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا مقدمے میں، وہ مانا جاجو کو بھی ہے نہیں، حکم قرآن ہے جس طرح روزوں کے بارے میں قرآنی حکم اترا اور وہ قرآن حضرت الناس تمام لوگوں کے لیے مجسم ہدایت آئے، وہ زید نادم علم نور وجان ضرورت مجسم ہدایت ہے، ربل جنات من الہدا جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کی، کھلی کھلی نشانیاں ہدایت کی، والبرقان برے بھلے کی تمیز اس میں موجود ہے، برے بھلے کی یہ بری بات ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ تو یہ ہے، یہ خبیث ہے، سمجھ آتی آ رہی ہے، اس ماہ رمضان کی قدر کرو، خدا کے بندو اس ماہ رمضان کی قدر کرو، اور قدر کرنے کی صورت یہ ہے کہ من یہ گا من کو مشہور بھائی یہ سن تم میں سے جو بھی اس ماہ میں گھر مقیم ہو تو مہینہ بھر روزے رکھے، یہ مانا کرو، کسی نے نہیں کیا آج تک، میرے سچا مانا کرتے تھے، خالی اصول ہو میں آپ کو کہا تو ہمارا دے سکتا ہوں، مہینہ بھر روزہ رکھو، کیونکہ میں نے یہ ترجمہ یاد کیا ہوا تھا، پھر پرویز کا اقرار آیا وہ ترجمہ میں نے کہا تھا، مطلب زمین سارے ایک تجربہ ترجمہ کی کچھ بات کی، خالی اصول ہو مہینہ بھر روزہ رکھے، اور یہ قاعدہ بھی ہے آپ کو پتا ہے، اس میں شاشی سے لے کر کے توحید دلی تک آپ نے پڑھا ہے، بڑی دلی اگر خالی نہیں پڑھنے کے لوگ اس کو پڑھی ہے، مگر پہلی کتاب کو آپ نے کوئی اس میں شاشی پڑھی ہے، یہ جو غلط ہوتی ہے غلط ہے، اس کو تفصیل کبھی جاتے ہیں کبھی حضرت کرتے ہیں، وہ ہنمان بھی دیکھ لو، سامی بھی دیکھ لو، اس میں شاشی بھی دیکھ لو، فری حضرت کرتے ہیں کبھی ذکر کرتے ہیں، اور جہاں بھی حضرت ہونا وہ اختیار کا حیرت رہتا ہے، اختیار کا حیرت رہتا ہے، جب سن کو شاہ کیا مطلب مہینہ بھر مہینے میں رہتا، اور اگر کیا دے رہے تو سن کو تیس آئے فی حال شاہ اس مہینے میں میں نے روزہ رکھا، تین دن میرے چھپ جب بھی بھاگے رہ گئے، لوگ ہی مزدور ہو کے اختیار دے دو اور ہی عدم ہو پھر اختیار ہے، تو یہاں بھائی یسن فی ہے نہیں کہا، بھائی یسن ہو کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ بھر ہو گیا، اب پرویز کا اقرار ختم ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ سارا مہینہ کام خدا نے کہا ہے روزہ رکھو، اور ایام المعدودات خدا نے تو کہا ہے، اور ایام المعدودات بنتے ہیں ساتھ میں زیادہ سے زیادہ 10 دن چلو کر لو، یہ لکھا ہے زیادہ سے زیادہ 10 دن کر لو، 7 دن 8 دن مانگے میں روزہ رکھو، بتا دیے تو ملنا بھی اپنے ٹکڑ کے ساتھ ایک کے ساتھ ان کے لوگوں کو حکم دے دیا، اور مہینہ مہینہ بچارے کو سمجھتے رہتے ہیں لوگ، مطلب جو اس مہینے میں رمضان کے اندر ہے سرکار دو دن دس دن روزے رکھ رہا ہے، یہاں کوئی تو ملنا نے اپنے پیٹ کے ہاتھ سب کچھ لیا ہے، اب مزدور سمجھ رہے ہو قانون، جو قانون جانتا ہے نا اسے کہا تھا ان شاء اللہ وہ مار نہیں کھائے گا، بھائی یہ سب ہو مہینہ بھائی جاگے کو سجاؤ. اچھا وہ من کا نہ مندر اور جو ایسا بیمار ہو جسے ادھر نقصان دے اور اعلیٰ سمجھے یا اچھے سمجھ میں ہو پہلے تو میرے جامع ہوا ہے تو پوری طرح سے گرتی تیسرے دنوں سے. اللہ اکبر. اب اس کو بھی بیان فرماتا ہے تعالیٰ جل جلالہ منوالی روزوں کی حکمتیں جس طرح کسان کا حکم دیا تھا نا اور کسان کی حکمت میں نے کسی سمجھا نہیں اسی طریقے سے یہاں حکم بیان فرماتے ہیں روزوں کی. انسان خود تو ڈرتا ہے حکمت کیوں نہ ہوئے خدا کے حکم کے ڈرتا ہے ہونا چاہیے مگر خدا جب حکمت بیان کرے تو فائدہ ہی ہے نا اسے سمجھنا چاہیے پھر یہاں حکمت نہ بتائے وہاں انتظار حکمت کی نہ کرے کہ میں ابھی حکمت بیان ہوگی. ہاں بیان کرے اس کی مرضی نہ بیان کرے اس کی مرضی اور دوسروں کو کیا بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حکمت بیان کرواتے ہیں خدا کی طرف سے اتنی سہولت کی حکمت کیا ہے. یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا. اللہ تعالیٰ کی شفیق رات اللہ تعالیٰ کی شفیق رات تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتی ہے اور تم پر سختی بالکل نہیں کرنا چاہتی. کیوں یہ یس حالت امر یہ چونکہ ذہن میں انسان کی بات آ جاتی ہے اس وقت میں نے ذکر نہیں کیا کہا کہ تم یہ سہولت ہو یہ مقدر بتا دو یاد اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے سختی نہیں کرنا چاہتا. کیوں تاکہ تمہیں سہولت ہو. مالک حکم ملنے نہیں چاہتا اور چاہتے اس مالک حکم ملتے نے کہا اتم مذہب پر ہے نجس حالت امر لکھو تاکہ تمہارے لیے سہولت سہولت کا حکم مل جائے اور تاکہ تم گنتی پوری کرو آسانی سے. گنتی پوری کرنے کی مشکل بھی کوئی نہیں گنتی پوری کرو. والے تو کب دے اللہ علامہ ہدا کو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی اس ہدایت پر. شکر خدا نے ہمیں ہدایت دیا ہے. ولعلکم تشکرون اور یہ اس سہولت سے غرض یہ ہے سہولت جو خدا نے کیا ہے تو سہولت سے غرض یہ ہے لعلکم تشکرون تاکہ اس پر اللہ کا احسان مانو تم اللہ کا احسان مانو تو خدا شکر الحمدللہ اللہ نے بہت بڑے آسان آسان احکام ہمارے اوپر ہم یہ رکھے ہیں تاکہ ثواب بھی مل جائے اور تکلیف بھی نہ ہو. شکر گزاری کا فرض آدم احسان مانو احسان ماننے کا فرض اعظم. ویسے تو احسان ماننے کے کئی طریقے ہیں نا فرض اعظم کیا ہے عقیدہ ہے توحید ہے. دیکھو ہاں شکر گزاری کا فرض اعظم عقیدہ ہے توحید ہے فرض اعظم. شکر گزاری کا فرض اعظم عقیدہ ہے توحید ہے. ایک خدا کو بتانا ایک اللہ کو بتاؤ غیروں کو حاجات میں مسائل میں غائبانہ اللہ مشکلات کے لیے محفوظ کر اسلام امور میں مت پکارو. شکر کا فرض اعظم یہ ہے تو ہی ایک اللہ کو پکارو. ٹھیک ہے جی مجھے شکریہ ادا کرو کہ اللہ ایک کو پکارو. اچھا ایک کو جب پکاریں گے تو بلند آواز سے پکاریں یا پس پس پکاریں. اب یہ سوال پیدا ہوگا بلند آواز سے پکاری آپ کو پکارا جو بلا کہیں دور ہے تو اس کو بلند آواز سے بتانا چاہیے کہ وہ جی کہتے ہوئے معمولی کی آواز بتانے جائے تو کوئی بات نہیں. اب پوچھتے ہیں جناب بلند آواز سے پکارے بلا تو جائے تو نہیں ہے دلے کی نزدیک ہے دلے کی نزدیک ہے ہندوستانی لوگ ساری پوری بولتے ہیں ہاں نزدیک تو ہمارا کہنا سالا کا بازی انی فنی قریب مجھے بلا مت جائے دان حلیہ قریب مجھے جو لگ رہے ہیں سمجھ آ گئے نا چاہتے تم اللہ کے شکریہ ادا کرو. شکریہ ادا کرنے کا فرض اعظم اور جو طریقے میں یہ فرض اعظم یہ ہے تو اس ایک کو پکارا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک کو جو پکارا بلند آواز سے پکارے بس آواز سے پکارے بلا قریب ہے تو دور ہے اگر قریب ہے تو بس آواز سے نکال سکتے ہیں اگر دور ہے تو ٹھیک ٹھیک کے کہیں دور تاکہ آواز جائے خدا تک پہنچے آواز خدا کو زیادہ سے زیادہ پکارو. جب یہ پوچھے کہ میرے بندے میرے بارے میں کہ خدا کو کیسے پکارے, دور ہے تو زور سے پکارے, اگر قریب ہے تو پکارنے میں اتنا زور نہ لگائے. تو آپ ان سے فرما دیجیے یا رسول اللہ انہیں قریب, اس میں کوئی شک نہیں, میں بالکل قریب ہوں, میں ہر دور نزدیک سے پکارنے والے کی پکار قبول کر لیا کرتا ہوں. اجیب اداوت اللہ اداگان جب بھی مجھے پکارتا ہے, یہ سوچ جو مجھے پکارتا ہے, اس واسطے پھل جیب ہوگی میرے بندوں کو یہ چاہیے کہ اس واسطے میرے بندوں کو یہ چاہیے میرا حکم بھی تو مانے نا, میں تو سنتا ہوں میں تو قبول کر لوں, پر میرا حکم بھی تو مانا کرے نا میرے بندے, یوں بھی نہیں کہ مجھے پکارتے رہے میرے اپنا کام نکلواتے رہے اور میری بات نہ مانے, یوں تو نہ میرا حکم بھی تو مانے گا, پھل جیب ہوگی میرا حکم بھی تو مانے, مانتے رہے تو کب جا کے میں قبول بھی کر لوں گا تمہاری دعا. سورہ شروع میں من یؤمن بی مرتے دم تک مجھ پر ایمان لائے رکھے, یہ امر مدامی حضرت جی پر یہ سجی بولی جو بھی امر مدامی من یؤمن بی جو بھی امر مدامی لال نہ ہوئی اچھی دوں تاکہ میرے راہ پر لگے رہے میرے راہ پر لگے رہے. کسی سورت نے بیان فرمائی تھی چار پانچ سورت اس میں تم نے تو سیاح میں بہت بولا چار بات سن لگوں مان تم کی بات سن لوں خالی منگوا ہوں میں تم کو تم کرتا ہوں مجھے تم بتا دے تم آسان تم فلا نہ باجو نمک ہوں ماں کے تو بنوا ہوں لگوں بکل ہوں بس لگوں ہتھا یا تب یہاں من جملہ ان شروعوں کی ایک ضرورت یہ ہے, من جملہ ان شروعوں کے ایک ضرورت یہ بھی ہے تو ہندا تم حلال کر دیا گیا ہے جائز کر دیا گیا ہے تم کو لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں ارغب الى نسائکم اپنی بیویوں کے پاس جانا بے پردہ ہونا اپنی بیویوں کو استعمال کرنا سمجھ جاؤ کیوں ہن لباس لکم ہم تم لباس لہم کیونکہ وہ تمہارا لباس اور تم ان کے لباس ہو تم ان کے لباس ہو تمہارا لباس کیوں نہیں برمن کا ساتھ ہے فرمان علی نے یہاں کا جمع کیا ہے تو استعمال کر سکتے اس نے کہا ہے کہ تمہارا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہے ایک چوری دامن ایک لباس ہی دوسرے جن ایک دوسرے کو لپیٹنے والے ہوں یہ ہے اس کا محاورہ کا جمع ہن لباس لکوان کو لباس لکوان جو کوئی روح خواہ کسی مطلب کا اور زبان کے اعتبار سے ہم اس کی بات تحریر کر لیتے ہیں. علامہ دمک سے متعلق خیال کا ہوا ہے کہ نا عقائد کی نہیں جامو کی بات نہیں مانیں گے جب وہ قواعد نہ ہی نہ جب گلے تو بات کیا رکھا چاہے تو ماننی بنتی نہیں تو بولے بنے ہو جائے مجھے صرف تم گلے بات کیا کرتا ہے اسی طریقے سے زبان دانی کے متعلق اگر تم تم حامل کی وہ بات کرتا ہے اور میں صحیح بات کر کے ہمیں داد دینی چاہیے اس کی خواہشیاں ہے خواہش کوئی اچھا چوری دامن کا ساتھ ہے یہ سہولت ہمارے کیوں ضرورت ہے پہلے تو یہ تھا کہ جو کہ عشاء کے وقت سو گیا ہے ایک بندہ اسے جاگ آ گئی ہے کوئی گیارہ بجے دس بجے مثلا جاگ آ گئی ہے آٹھ بجے سویا تھا نماز پڑھ کے نو بجے اس کو جاگ آ گئی اب وہ نہ کھانا کھا سکتا ہے نہ پانی پی سکتا ہے نہ عورت کے پاس جا سکتا ہے پہلے یہ تھا. اب خدا نے فرمایا یہ کام بے شک کر سکتے ہو یہ ضرورت خدا نے تمہیں دے دی ہے. یہ ضرورت خدا نے کیوں دی ہے اس کی کیا وجہ ہے عالم اللہ ہو ان کم کن تم چاہتا انان ہو سکو خدا کو علم ہے یہاں مانا زمان کا ختم کر دو یہاں تجلی ضروری مانا ہے تو ضروری مانا, وہ زمانے والا مانا جو ہے نا وہ یہاں برا دی حالے بن رہا ہے, انہیں خدا کو پتا ہو گیا, خدا کو علم لگ گیا, خدا کو معلوم ہو گیا, علم ہے خدا کو علم ہے تو ضروری مانا ہے, اللہ کو علم ہے اس بات کا, اندر سے جانتا ہے خدا, خدا کا علم اندری ہے, خدا کو علم ہے اس بات کا کہ تم چوری چوری ان کے پاس جانے سے اپنا دینی نقصان کر بیٹھتے تھے, چوری چوری ان کے پاس جانے سے اپنا دینی نقصان کر بیٹھتے تھے کہ شریعت میں ایک چیز ناجائز ہے اور تمہارے سے خیانت ہو گئی, غلطی ہو گئی, اسی واسطے ہم نے اسی واسطے تاب آلے کو اللہ نے معافی مانگنے پر تمہارا قصور معاف فرما دیا ہے, لمبا تم تو میں مت طرف تم ہو, جو تم نے کام کیا تمہارے سے ہو گیا, تم نے اللہ سے معافی مانگی پر اللہ نے تمہیں معافی دے دی, لمبا تم میں مت طرف تم ہو تاب اللہ والے کو اللہ نے معافی مانگنے پر تمہارا قصور معاف فرما دیا, وافا انکم اور تم سے یہ حکم بالکل اٹھا لیا, بالکل اٹھا لیا, کیونکہ خدا کو یہ علم تھا کہ عزم جمع کا حکم تم سے نہ ہو سکے گا, اس واسطے الآن اب میرے اس آرڈر آ چکنے کے بعد تم روزوں کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے ہم بستر ہو سکتے ہو, یہ نہیں کہ ہاں وہاں ضرور جاؤ, یہ امر جو ہے نا وجود کے لیے نہیں ہے, یہ امر عبادت کے لیے ہے, اب ان جا سکتے ہو اجازت مل گئی ہے, اب یوں مانا کرو ہل آنا بات شروع ہونا مباشر کرو, یہ مانا نہیں, مانا یہ ہے کہ اب تم روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو, اجازت ہے ہم بستر ہو سکتے ہو, مگر ایک بات ہے اس اجازت پر عمل سے مقصد کیا ہے, میں نے کیوں اجازت دی تم کو, شامت رانی مقصود نہ ہو بھائی صاحب, شامت رانی مقصود نہ ہو, ہاں اپنی خواہشات رفتانیاں پوری ہو جائیں, ہاں اس اجازت پر عمل سے یہ مقصود ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے, یعنی اولاد اسے طلب کرو, تو کہو ماں کا کب اللہ لکھو, جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھے ہیں وہ ماں کو جاننا, مجھے مہربانی فرما کہ بچہ عطا فرما, نیک عطا فرما, میں اس کو دین تربیت دوں گا, میں اس کو عالم بناؤں گا, دین کا حاجم بناؤں گا, ہاں اچھا بترانی مقصود نہ ہونی چاہیے, اس میں رد ہو گیا وہ جو مانے حمل دوائیاں لوگ کرتے ہیں اور کاتے ہیں نسل اور سنتے تو ہی یہ مسئلہ یہاں سے ختم ہو گیا, ٹھیک ہے اور کھانے کی بھی اجازت ہے, کھاؤ بے شک, ویسے پینے کی بھی عام اجازت ہے, یہ دونوں تینوں عمل ہو گئے نا دماغ کے لیے, مسلو مشرو کھانے پینے کی بھی تمہیں اجازت ہے, وکل مشرو کھانے پینے کی بھی تمہیں اجازت ہے, اور ہم اس کو ہونے کی بیوی کتابوں میں اجازت ہے, اور یہ کب تک اجازت ہے, کب تک کھاتے رہیں, کب تک پیتے رہیں, حتی یتبین لکم, حتی الان یہاں تک یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, صاف دکھائی دینے لگ جائے تم کو, یتبین صاف دکھائی دینے لگ جائے تم کو, یہ میرے جیسا نہ ہو نا دیکھنے والا ہو, ہاں یوں نہیں کہ میرے جیسا جب سورج نکلے جب گھوم جائیں گے ہمیں جب ہوا ہے, دیکھنے والا اس کو صاف دکھائی دے گیا ہے, کیا صاف دکھائی دے گیا ہے, الخیط الابیض, ابیض سفید دھاری, من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے صاف وہ دکھائی دینے لگ جائے تم کو, صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے, یہ نظر ثابت ہو جائے اس وقت تک, سما پھر پھر اس وقت تک روایت ہو گئی نا, پھر اس کے بعد کھانا جائز نہیں تھا. سما اتم مسیحا میں جل جائے پھر پورا کر لو نا رات تک, ٹھیک رہے گا اس کو رات تک. رایا مہیا میں داخل رہی, رات آئی وہ میں ڈالو دانا, اب نہیں آگے اجازت بس رات تک پورا کرو, اس کے بعد فوراً منہ میں ڈالو جو کچھ چیز آئے دیر میں کرو. یہ کہتے ہیں کہ دیر کرو ابھی ڈالی آئی, تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چونکہ آیا ہوئی ہم داخل نہیں ہوتا, ماتور ماں باپ ڈیل نہیں ہے, اس بات سے کہتے ہیں کہ ہاں اسکاٹ ہو جائے گا, یہ ختم کرو بس یہیں تک رات ہو گئے ختم کرو ہم لوگ. اب آگے اگر کریں گے تو خدا کے حکم کے خلاف ورزی ہم نے کی, اسی بات سے کرتے مخروم تعلیمہ لکھتے ہیں اور ہمارے گرام, اور اس پر بندی عالمی جو ہے نا بریلوی وہ بڑا غور کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں جی قرآن کو نہیں دیکھتے, ادھر ادھر کی باتیں مارتے ہیں اور قرآن کے ساتھ حدیثوں کو مرتبک کرنا بھی نہیں جانتے, اور حدیثوں کو خود سمجھتے بھی نہیں ہے, خود آپ ہی بس بنے ہوئے ہیں محدثین کے بعد پڑھنے پتہ لگے نا محدثین کیا بتاتے ہیں. اس بات سے کر کے رات یوں ہی آ گئی دیر نہ کرو بالکل, اب اگر دیر کرو گے تو کراہت آ جائے گی, کھلا جو حکم کی خلاف ورزی ہو گئی. ملا تمہار کی روح نوان تمہار کی منفی مساج, یہ دوسرا حکم آ گیا جی, روزے کا حکم ختم, اب اعتکاف کا حکم آ گیا. یہ دو امر مسلح تھے, امر مسلح روزہ اس کے اوپر اچھی سے حاصل بیٹھ کی اللہ نے جن میں جلال و حمل والوں یہ آئیے مسلح کاری مسلح کاری, یہ امر مسلح جو ہے نا اعتکاف والا, رات ہو یا دن ہو اپنی بیویوں سے سوچ رہی ہم بھی نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو, ٹھیک ہے اس وقت بھی رکاوٹ آ رہی, پہلے آ چکا ادھر ادھر چلتے تھے, اب جنازے کے لیے بھی نہیں جا سکتے, کسی بیمار کی بیمار کسی کے لیے بھی نہیں جا سکتے, اور باہر پیشاب کرنے کے لیے مجبوری ہے جاؤ پھر اپنے ہو نہ ہو ذرا دیر لگا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے نا جی. فرماتے ہیں یہ جو حکم آپ کو بتایا ہم نے یہ حدبندیاں ہیں سب, کہ رات کو روزے یوں رکھو, یہ کرو وہ کرو, اعتکاف بھی وہ کرو, پھر کہو گے اللہ, یہ ہے اللہ کی بندی ہوئی حدیں, اس لیے لا تقربوا ان کے قریب بھی نہ جانا. قریب جانے کا کیا مطلب, یعنی ایک تو وتی ہوئی نا, ایک دوائی وتی ہوئی, دوائی وتی بھی مت کرو, ہاتھ بھی نہ لگاؤ ہے جی, اور وہ کبھی نہ دیو. اس طرح اگر ہو سکتا ہے کہ دماغ کی طرف انسان رس کرتے ہوئے چلا جائے, یہ دوائی وتی سے بھی باز رہنا. آگے شفقت خدا بندی, اللہ اپنی شفقت کو یاد کرواتے ہیں, کذلک یبین اللہ آیات للناس لعلہم یتقون, جس طرح یہ مسئلے ہم نے بیان کیے ہیں نا روزے کے اور اعتکاف کے, اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے فائدے کے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نافرمانی سے بچے, تاکہ لوگ نافرمانی سے بچے. جب ان احکام کے ذریعے تمہیں حدود میں رہنے کا حکم ملا ہے کہ تاکہ تم حد کے اندر اندر رہو, حد سے باہر نہ نکلو, اس بات سے کر کے آؤ جو میں مسئلہ پہلے بیان کر رہا تھا حفظ مال کا, اپنے مسئلہ حفاظت مال اس کو دیکھو, وہاں بھی حد کے اندر اندر رہو, حد سے باہر نہ نکلو, حلال کے اندر رہو, حلال سے نکل کے حرام کی طرف لے جاؤ, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. تمہیں روزہ اور اعتکاف کے ذریعے تمہیں سمجھا دیا گیا ہے کہ خدا کی حدیں ہیں, ان کو نہ توڑو, ان سے آگے نہ بڑھو. اسی طریقے سے مال کے مسئلے میں بھی تمہیں سمجھنا چاہیے کہ حد بندی کا خیال رکھو, حد کے اندر اندر رہو, حلال کھاؤ, حرام کی طرف اپنا قدم نہ بڑھاؤ. لا تاکلوا اموالکم, نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناروا طریقے سے, ناحق طریقے سے. متدلو کا جب تاکلو پر کرو, لات ہاتھ لگے گا, لات ظلم بہا الحکام, فیصلہ کرانے کے لیے حاکموں کو رشوت میں مال بھی نہ دو, حاکموں کی طرف رسائی پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ مال کو. لیتا تم بھری کم نمبر تاکہ عزم کر جاؤ اور ڈکار بھی نہ لو لوگوں کے مال میں جو کچھ تھوڑا بہت ہاتھ لگے نہ ہاتھ چلانے کو دیگر دانستہ حد بندی ہو گئی ہے جی. روزے میں بھی حد بندی, اعتکاف میں بھی حد بندی, مال کھانے میں بھی حد بندی. اور یہ جو وجہ ہے, یہ جو حد بندی ہے یہ تمہیں معلوم ہو گئی, یہ حقوق اللہ میں بھی حد بندی ہے, حقوق العباد میں بھی حد بندی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہوگی حفاظت مال کے جان کی جب رہ سکتی ہے, یہ حدود اللہ کو مد نظر رکھو گے کہ خدا نے جو حد کر رکھی ہے مد نظر رکھو. ہائے حقوق اللہ ہوں, ہائے حقوق العباد ہوں. جب حد بندی معلوم ہو گئی, حقوق اللہ اور حقوق العباد سب میں ضروری ہے, تو اب آپ سے جو لوگ سوال کرتے ہیں ہاں جی, تو بارہ تو بات یہ ہے کہ ادھر ہمارا جو قانون ہے وہ تو مجھے بجا گئی. نہیں خاصیوں تک یہ بیان ہے جی. جو لوگ سوال کرتے ہیں چاندوں کی حکمت, ہر جگہ حکمت حکمت حکمت پوچھ رہتے ہیں کہ جب روزہ بذات خود وسیلہ خود الہی ہے, ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھنے کی کیوں تخصیص کی جا رہی ہے کہ ہاں مہا رمضان کا روزہ رکھو رمضان میں آگے بھی. یہ مقصد ہے قربی الہی, جب ہم چاہیں روزے رکھیں چلو تیس روز پورے کر لیں, جب بھی چاہیں دو تین روزے آج رکھ لیں دو تین روزے اگلے مہینے میں رکھ لیں, دو مہینے اگلے مہینے میں رکھ لیں گے, یہ پورے کر لیں گے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو لوگ سوال کرتے ہیں یہ چاند دیکھے بغیر کوئی روزے تیس پورے کر لے تو کیا حل جائے؟ اس کا آپ جواب دیں, رمضان کی تخصیص ضروری ہے بھائی, رمضان کی تخصیص ضروری ہے, اس لیے چاند میں کمی بیشی ہوتی ہے. اس لیے چاند میں کمی بیشی ہوتی ہے کہ ہر کوئی آسانی کے ساتھ ہو جا کے سمجھ لے کہ ایک مہینہ ختم ہو گیا, اب دوسرا مہینہ شروع ہو گیا, شعبان کا مہینہ جا رہا ہے, اب یہ ختم ہو جائے گا تو دوسرا مہینہ چڑھ جائے گا, پتہ لگ جاتا ہے آسانی سے دوسری بار کی نام معلوم ہو گئی. فرماتے ہیں کہ لوگ سوال کرتے ہیں چاند کی حکمت سے, کل ہی مواقعی تو لن نہ سے بڑھا کے, یہ جو ہے نا یہ لوگوں کے فائدے کے لیے یہ معجل وقت رکھے گئے ہیں, اور خاص کر کے حاج, خاص کر کے حاج کے لیے کہ حاج کب کریں. لوگوں نے گڑبڑ کرنی شروع کر دی تھی, نہ کہا کہ حاج کے اوقات چاندوں کو دیکھ لو, ان چاندوں کے مطابق جب حجت کا چاند چلا تو اس وقت کا کام شروع ہو جائیں گے حاج کے. یہ چاندوں کی حکمت کا سوال جو تم نے کیا ہے, چاند کی کیا حکمت ہے, اور حکمت ہی نہ پوچھا کرو. ہاں اللہ کا حکم مانو, حکمت پوچھنا کوئی ضروری نہیں, حکمت کا معلوم کرنا کوئی ضروری نہیں, معلوم کرنا ضروری ہے حکم کا کہ حکم کیا ہے. حکمت معلوم ہو نہ ہو حکم مانو, یہ تمہارا سوال کرنا حکمت کا یہ حضور ہے, یہ ایسی حضور ہے جیسا کہ تم حج کرتے ہو اور پھر جس وقت جاتے ہو اپنے گھروں میں تو جیسے پہلے جایا کرتے تھے ایسے نہیں جاتے, کہتے ہم پاپی ہیں, کپڑے پاپی ہیں, سجوار سے کر کے ہم ادھر پاپی ہو کر کے دروازے میں آیا کرتے تھے. اب ایسا کرنا چاہیے کہ پیچھے جو ہے دوسری دیوار, اس دیوار کی طرف سے کچھ کام ہے ایسا طریقہ کاٹ کر کے وہاں سے یا دیوار توڑ کر کے ادھر سے آئے گی, ادھر سے نہیں جاتی کیونکہ ادھر تو گناہوں کے ساتھ ہم آتے تھے, ادھر سے کیا ضرور حرکت ہے تمہاری, یہ ضرور حرکت ہے کہ نہیں, یہ سوال ہی تمہارا ہے کہ ضرور حرکت ہے. فرمایا گھروں کو پشت کی طرف سے آنا یہ ضرور حرکت ہے, ولے در بھی وہ جانتا تو بھی تمہیں ضرور رہا, اور یہ کوئی نیکی میں داخل تو نہیں ہے نا کہ تم آؤ اپنے گھروں کو پیٹھوں کی طرف سے, یہ کون سی نیکی ہے. ملاک نرگز و منتا کا, لیکن نیکی اس کی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری احتیاط کرے. اصل تو مقصد یہ ہے کہ خدا کے حکموں کو عمل کرو. فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا من الصواب كما يحفظ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين فانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم. یہ تیسری فصل شروع ہے حفظ جان حفظ مال اور تیسری چیز آئی حفظ دین. جان اور مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے دین کی حفاظت. دین کی حفاظت میں مال بے شک جائے تو جائے, جان بے شک جائے جائے, مگر دین کی حفاظت اہم ہے. ویسے حفظ جان ضروری, حفظ مال ضروری, مگر دین کی حفاظت اتنی اہم ہے کہ اگر وہ دین کی حفاظت میں جان چلی جائے مال چلا جائے پرواہ نہ کرے, بلکہ کافروں کی جان کو قتل کرنا, کافروں کو چھین لینا, کافروں کی جان کو مار ڈالنا, کافروں کا مال چھین لینا, غنیمت میں لے لینا, یہ بھی جائز ہے. اور اپنی جان جائے تو جائے, اپنا مال جاتا ہے تو جائے, مگر دین کی بات اہم ترین چیز ہے. اب یہ حفظ دین کے متعلق تیسرا حکم شروع ہوتا ہے. اس کے لیے بھی امر مصلحت ضروری ہے, کیونکہ جان جوکھوں میں ڈالنا اتنا مشکل کام ہے اور مال دینا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے, اور پھر جانا بعد دوسرے ملک میں جانا اور غیر ملک میں جانا جہاں دشمن موجود ہیں, ویسے بھی سفر کرنے کو دل نہیں کرتا, پھر غیر ملک میں جانا وہاں جا کر قوم کے ساتھ ٹکر لینی, یہ بہت بڑا ایک جہاد ہے. تو اس کا مشرق اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی, جیسے کہ مال کی حفاظت کے لیے مشرق بتائی دو چیزیں, روزہ اور اعتکاف. اسی طرح دین کی حفاظت کے لیے جہاد ہے, اس کے لیے مشرق دو چیزیں بتائیں, ایک حج اور ایک عمرہ. وہاں جاؤ جا کے وہاں دعائیں مانگو اللہ سے, جیسے کہ روزے میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہو, اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. جو بلند آواز سے یا پست آواز سے اس کا جواب خدا نے دیا ہے. وہاں حج میں عمرے میں جاؤ گے وہاں بھی اللہ سے دعائیں مانگو. کئی لوگ کچھ کرتے ہیں, کوئی کچھ کرتے ہیں, تم اپنے اللہ کو مانگو, دعا مانگو اللہ سے. ہاں جی, مال اور جان کی حفاظت کرو. اگر لڑنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی راہ میں لڑو, یعنی اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے. اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے لڑو. لڑو کن سے؟ وہ بھی حد کے اندر اندر. میں نے کہا تھا تل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حد ہے. جہاں لڑائی ہو تو وہ یہ نہیں کہ بس اندر دھوم کس پہ مرضی آئے چلے چلو, نہ, وہاں اپنے دماغ کو قابو میں رکھو, کنٹرول میں رکھو, اپنے ہاتھوں کو, اپنے پیروں کو, اپنی نظر کو, نگاہ کو کنٹرول میں رکھو. ہاتھ کے اندر اندر رہو. کیا مطلب؟ یعنی صرف ان لوگوں سے لڑو, الذین یقاتلونکم, صرف ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑے. اس حد سے آگے نہ بڑھو, لا تاقولوا, اس حد سے آگے نہ بڑھو. یعنی بچوں کو, بوڑھوں کو, عورتوں کو اور غیر مقاتل کو مت مارو. حد ہوئی نا, حد کے اندر اندر آؤ. زیادتی نہ کرو, دوسرا مانا زیادتی نہ کرو, یعنی ابتدا ہی سے لڑائی شروع نہ کر دو. یہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر مفہوم بڑا قلیل ہے. لا تعتدوا, حد سے آگے نہ بڑھو, یعنی جن سے جو تمہارے سے ڈرتے ہیں ان کو تم مارو, مگر بوڑھوں کو, بچوں کو, عورتوں کو نہ مارو. اور جو تمہارے ساتھ نہیں ڈرتے ان کو کچھ نہ کہو. زیادتی نہ کرو, دوسرا مانا کہ ابتدا ہی سے لڑائی نہ شروع کر دو. اور مسئلہ نہ کرو, مسئلہ نہ کرو, ان کی چھیتیاں تباہ نہ کرو, ان کی چھیتیاں تباہ نہ کرو, ان کے پھلدار اور سایہ دار درخت مت کاٹو. پھلدار اور سایہ دار درخت مت کاٹو, بغیر جن کی ضرورت کے, ہاں جن کی ضرورت ہو پھر درخت بھی کاٹنے پڑیں گے, دریاؤں کا رخ بھی موڑنا پڑے گا, دریاؤں کا رخ بھی موڑنا پڑے گا, پھر ان کے گاؤں اور شہروں کی طرف اس دریا کا رخ موڑ دو. ہاں بغیر جن کی ضرورت کیا سے کام مت کرو, نہ ان کے راہ اور تارے کچھ دنیا فقیروں اور درویشوں کو قتل دو, ایسا بھی نہ کرو. ہاں اگر عورت ملکہ ہے یا مشورہ دیتی ہے, ان میں بہت بڑی صاحب تدبیر ہے, پھر اس کو قتل کرو. اگر بوڑھا ایسا کوئی ہے جو بہت بڑا مدبر ہے, چل تو سکتا نہیں مگر اس کی زبان سے ایسا لوگوں کو حیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرتے ہیں, ایسے بوڑھے کو بھی مارو. ٹھیک ہے نا, وہ بچہ ہی ہے 13-14 سال کا, جنگ میں حصہ لیتا ہے, بڑا ہوشیار ہے, اور بچہ جو ہے وہ مشین گن لے کر کے بیٹھا ہوا ہے, کر رہا ہے. تو کوشش تو کرو تم بچے کو ہٹاؤ یہاں سے, ہٹ جاؤ, خطرہ ہے کہ وہ تو ہمارے اوپر ہی وار کر دے گا, ایسے بچے کو بھی مار دو. بے شک عمل پسند غیر مقاتل شہریوں کو مت قتل کرو, لا تعتدوا, اس کا مفہوم عام ہو گیا کہ نہ ہوا. ان اللہ لا یحب المعتدین, دلیل آ گئی, کیونکہ اللہ ایسی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کیا کرتا. آگے فرماتے ہیں لڑائی کیوں کریں, لڑائی کرنے کی وجہ کیا ہے, کیوں لڑے کافروں کے ساتھ. وہ تو تم ہم ہے تو سکیف تم ہوں وہ اصل ہوں میرا ہے تو اصل جو ہوں. ان لڑنے والوں سے لڑو, قتل کرو جہاں پاؤ ان کو, اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے, یعنی مکہ شریف سے چونکہ انہوں نے تمہیں نکالا ہے, اس واسطے کر کے تم ان کے ساتھ لڑو, آپ وہاں سے نکالو. جی شکیل تم پاؤ تم ان کو. یہ علت پہلی ہو گئی, پہلی علت ہے جماعت کتاب کی, ان کو وہاں سے جہاں انہوں نے نکالا ہے تم ان کو وہاں سے نکالو, اس واسطے کر کے لڑائی کی اجازت دی گئی ہے, جن مکے شریف سے ان کو نکالو. یہ علت نمبر ایک. علت نمبر دو, فتنہ تو اشد من القتل, شرک والا فتنہ, فتنے سے مراد شرک والا فتنہ. یہ شرک والا فتنہ جو ہے خون ریزی سے بھی بڑھ کر گیا ہے, خون ریزی اتنا جرم نہیں جتنا یہ شرک جرم ہے, یہ فتنہ بہت بڑا ہے. یہ خون ریزی بھی حرم میں ہو, خون ریزی حالت احرام میں ہو, خون ریزی مہینہ حرام میں ہو, ان سب سے خون ریزی حرم میں ہو, احرام کی حالت میں ہو, مہینہ حرام میں ہو, کسی بڑی زبردست ڈبل ٹرپل شرارت ہے, مگر اس سے بڑھ کر کے شرک والا فتنہ چبل فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ, ڈبل فتنہ, چبل فتنہ ہے. البتہ ایک بات کا خیال رکھنا, یوں ہی اندر ہم شروع کرتے ہو کام, ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم, کو بھی اتنا خیال رہے مسجد حرام کے پاس احتراما تم سے نہ لڑنا, مسجد حرام کی عزت کا خیال رکھو, حرم کے پاس حرم میں آ کر کے بیل کو ان سے نہ لڑنا, احترام کرو حرم شریف کا. ہاں حتی یقاتلوکم, یہاں تک کہ وہ خود تم سے مسجد حرام میں آ لڑے, اگر مسجد حرام میں وہ لڑے تمہارے ساتھ پھر تم سے نہ ہٹو, پھر ان سے لڑو, وہ احترام نہیں کرتے تو تم کیوں احترام کرتے ہو؟ کیا اپنے جان سے بچاؤ تو کرنا ہے, کوئی اس کے مار لو گے جان, کہیں قاتل کو. اب اگر وہ تم سے مسجد حرام میں آ لڑے, قاتل کو یا نکل مسجد حرام یا انجل مسجد حرام, اگر وہ مسجد حرام میں آ کر کے تم سے لڑے تو میں سب تین کو, پھر یہ پھر میں نہ سوچے تو مسجد حرام ہے جی, اس کے کوئی احترام ہے جی, نکل کے یہاں تو ہم نہیں کرتے, ہم تو بیٹھے ہیں, مار لو بھائی, حق تم ہو, پھر بغیر سوچے کے بغیر تعمل کرنے کے ان کو قتل کرو. کیوں؟ کنارے کا جزا اور کافی ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. اب بھی خیریت نہ ہو خیری اللہ کا بھول نہیں. پھر اگر وہ اس حرکت کے بعد اب بھی بات آ جائے تو جب ہم نہیں رہتے ہی چل چھوڑ دو, اللہ ان کے گناہ بخش کر اپنی مہربانی کر دے گا. اگر بات آ گئے اور شیر بھی چھوڑ دیا انہوں نے, رہنا بھی چھوڑ دیا. اب یہ تیسری علت آئی گی مشروعیت جہاد کی, وقات بھی ہوں حتہ لا تکون فتنہ تو مجھے پورے دین میں لا. بہرحال ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ شرک کا فتنہ باقی نہ رہے, شرک کا فتنہ باقی نہ رہے اور خالص اللہ کی پکار ہو جائے یا خالص اللہ کا قانون چالو ہو جائے. یہ اللہ کا قانون چالو ہو جائے بالکل مسلکن ہو, شرک کی جڑ اکھیڑ دینا ختم کر دینا, کہ دنیا کے اندر کوئی پکارنے والا غیر اللہ کو بالکل وہ معذور ہو جائے ایک منٹ رہے, یہ تو خدا کے علم تکمیلی میں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. یہ تو قیامت تک رہے گال جہاد مادم پھر آئی ہوں گے قیامہ, جب جہاد قیامت تک کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ جہاد کرنا تو قائم نہیں ہے جب بھی جہاد کرو گے. تو خدا کے علم تکمیلی میں یہ ہے کہ کامروں جو ہے نہیں رہ رہا ہے, پر قانون چالو اللہ کرے. قانون یہ ہو کہ غیر اللہ کو پکارنا کفر شرک ہے, غیر اللہ کو مت پکارا جائے. قانون تمہارا یہ ہو جو غیر اللہ کو پکارتا ہے اس نے جو ہے نہیں رہنا ہے. تو ہندو کی کیا مت ہے کہ لاجوس تن مومن کہ مومن کسی کو آزمایا نہ جائے, تنگ نہ کیا جائے کسی مومن کو. پہلے تو یہ حال تھا نا کہ مومن بیچارہ کوئی ایمان لے آیا نا, کافروں کو پتہ چل جاتا کہ ہاں بھائی یہ مسلمان یہ سوادی ہو گیا ہے. سوادی آج کل کہتے ہیں بھابی, پہلے کہتے ہیں سوادی. سوادی ہو گیا ہے, اس کو پکڑ کے باندھ دیتے تھے رسیوں کے ساتھ, جکڑ دیتے تھے ہاتھ پاؤں, ہل جو نہیں سکتا بس پڑا رہتا. کبھی ایسا کرتے تھے تو اس کو گرم پتھر لے کر اس کے اوپر زیر گرم کے اوپر ڈال دیا, پیٹ کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا, انگاروں کے اوپر اس کو لے چاہ دیا, پتہ نہیں کیا سے کیا تماشے کیا کرتے تھے. تو اب یہ ہے کیا اب جدو کہیں گے, اب وہ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے. یہ ایمان ہٹا رہا تو بولا جا چلتا. یہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے, اے لا یفتن مومن وکان المومن یفتن فی دینہ اما قتلوہ و اما یعذبوہ حتی کفر الاسلام فلم تکن فتنہ. یا تو اس کو قتل کر دیتے تھے جو یا مسلمان ہوتا, یا اس کو سزائیں دیتے تھے طرح طرح کی. یہاں تک کہ اسلام کی کثرت ہو گئی, مسلمان کثرت سے ہو گئے, وہ پھر وہ بات رہ رہی. فرماتے ہیں فین چاہو فین اللہ غفور رحیم. اب بھی اگر یہ کافر لوگ بات آ جائیں مسلمانوں کو تنگ کرنے سے, تکلیف دینے سے, عذاب دینے سے, فلا تعتدوا علیہم, مقدم نکالو یہاں سے فلا تعتدوا علیہم, اب ان پر زیادتی مت کرو. ان پر کسی طرح کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ فلا عدوان الا علی الظالمین, زیادتی ظالموں کی سوا کسی پر نہیں ہوتی. یہ جزا کے قائم مقام اس جملے کو رکھ دیا گیا ہے, جزا کے قائم مقام. فلا تعتدوا علیہم, کیوں کہ لا عدوان الا علی الظالمین. اصل مسئلہ آتا ہے جو والے ہیں, اصل جو جملہ ہے نا وہ مقدر, یہ علت ہے نا اس کی. تو علت کو قائم مقام معلوم کے قرار دیا گیا. کیوں زیادتی نہ کریں؟ اس واسطے کر کے زیادتی کسی پر نہیں ہوا کرتی سوائے ان کے جو ظالم ان پر ہوتی ہے. وہ چونکہ بعد آ گئے ہیں ظلم سے, اس واسطے کر کے آپ زیادتی نہیں پر نہ کرو. ٹھیک ہوگی بات. مسلمانوں کو دل بھی ذہن میں نا کچھ کچھ کچھ دیتی تھی کہ مسجد حرام میں اور اشور حرام میں حرم کے اندر مرد ہونے کی حالت میں کیسے ہم ان کے ساتھ جائیں, کیونکہ یہ عزت جو تھی نا یہ خلا سے چلی آ رہی تھی, مہینہ حرام کی اور حرم کی ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی, وہ لوگوں کے دلوں میں محفوظ تھی, اس وقت کہتے وہ بات بہت جھجکتی تھی, مسلمانوں کو ذرا تھوڑی سے دلے کرتی تھی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ نے اجازت دی کہ تم مہینے حرام بے شک ہو اور حرم ہو بے شک, مسجد حرام کے پاس ہو, وہ تمہارے ساتھ رہے اور وہ پاس نہ ہے بے شک مارو. اس جھجک کو دور کرنے کے لیے, مومنوں کو زیادہ اطمینان دلانے کے لیے پھر یہ آیت آگے ارشاد فرمائی تاکہ مسلمان اور زیادہ مطمئن ہو جائیں اور دل میں یہ بات نکال دیں کہ اگر کامل لوگ مسجد حرام کے پاس ہمارے ساتھ لڑے تو ہم اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ حرم شریف ہے, جیسے کہ اس سال انہوں نے کیا تھا, مکہ شہر کے اندر انہوں نے شرارتیں شروع کی اور پھر مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ چار ہاتھ کیے, انہوں نے چند بندے مارے تھے اور مقابلے میں آ گئے, چاقو لے کر کے چھڑیاں لے کر کے اور بازار کے اندر جو چھڑیاں پڑی تھیں وہ وہیں سے اٹھا لی, مارنی شروع کر دی. تو علماء نے فتوا دے دیا, علماء نے کہا کہ اب ان کے ساتھ ان کو جا رہا تھا, چار سو بندے ایرانیوں کا مارا گیا, بلکہ ہمارے بھی مارے گئے تھے, ہمارے بھی کچھ مارے گئے تھے. تو یہ زیادہ اطمینان دلانے کے لیے ہمارا اشیاء حرام بھی شیاء حرام والے مرم آ چکے ساس ہمارے اتدا علیہ کم تدو علیہ مصر ما تدا علیہ کم مطلب اللہ والم اللہ مال مستقین. ادب اور احترام والے مہینے کے مقابل حرام میں نے ادب و احترام والا مہینہ اشیاء الحرام ادب و احترام والا مہینے کے مقابل ادب و احترام والا مہینہ صرف مہینے کی خصوصیت نہیں ہے, کہیں مہینہ ہی سمجھے تو بس اسی کا احترام ہے, والحرمات کے ساتھ ادب کی تمام چیزیں اگلے کا بدلہ ہوتا ہے, ان میں ادب و احترام کی جتنی چیزیں ہیں مہینے ہی نہیں بلکہ ادب و احترام والی جتنی چیزیں ہیں ادب رکھنے میں سب اگلے کا بدلہ ہوتا ہے. ہم نے اتنا علیکم اس بات سے جو کوئی تم پر کسی قسم کی زیادتی کرے حرم میں لڑنے کے ساتھ احرام کی حالت میں لڑنے کے ساتھ یا مہینے حرام میں لڑنے کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرے تو ہاتھ ادو علیہ بھی مصر مات ادا علیکم, جیسے زیادتی اس نے تم پر کی ہے ویسی زیادتی تم بھی اس پر کر سکتے ہو. شکل زیادتی کی ہوئی نا, ویسی زیادتی تو کوئی نہیں, مگر ایک بات رکھو زیادتی کرنے میں بھی احتیاط سے کام لو. ہاں زیادتی کرنے میں بھی احتیاط سے کام لو, بتک اللہ اللہ سے ہنستے رہو, خدا کے اوپر ہے کہیں ہم زیادہ کچھ کر بیٹھیں گے خدا ناراض ہوگا. وعلم ان اللہ معلوم التقین, جانے رکھو کہ اللہ انہی کا ساتھی اور معاون ہے جو اسے ڈرتے ہیں. پھر ایک اور بات کروں, یہ تو ہے نا ہاتھوں ہاتھ تلواروں کے ساتھ لڑنا, اور تلواریں کہاں سے لیں گے لوگ مجاہدین, اور پھر وہ جائیں گے تو ان کے لیے کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے, ان کے گھر بال بچے ہیں, ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کو بھی تو کچھ چیز راشن لے کر کے دینا ہے, تو خرچ بھی تو کرنا ہی پڑتا ہے, مال خرچ ہوگا, تو یہ بھی ضروری ہے. سمجھے ان کو بھی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے مال میں خرچ کرو. میرا یہ نہیں ہے حکومت دکھاؤ اپنی زور دکھاؤ, بلکہ اپنے مال بھی اپنے گرہ سے نکالو اور خرچ کرو. کیوں مال خرچ نہیں کرو گے نا, مال خرچ نہیں نہ کرو گے, مال خرچ نہ کرنے میں تمہاری ہلاکت ہے, مال خرچ نہ کرنے میں تمہاری ہلاکت ہے. کسی بھوکے مر جائیں گے لوگ, ہتھیار تمہارے پاس نہیں ہوگا, پیسہ تم نے نہیں دیا کہ ہتھیار لیں اور آگے لڑیں, تمہیں مرو گے نا. مقابلے کہیں گے ان کے پاس ہے کچھ نہیں, جب تک حملہ کریں گے مارنا شروع کر دیں گے, وہ صحابہ کی کرامت رہ جائے اپنے مقام پر, مگر ایک سارے صحابہ تو نہیں نا, سارے نیک لوگ تو نہیں ہوتے نا, ساری کرامتوں والے تو نہیں ہوتے کہ ہر مسلمان کرامتوں والا ہو. اس بات سے کہتے ہیں خدا نے کلیہ کر رہا ہے, بتایا ہے اپنا احتیاط ضرور رکھو, مال خرچ کرو کہ مال خرچ نہ کرنے میں تمہاری ہلاکت ہے, بھلا تم کو بھی محنت تعلقہ اس بات سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو, جن اسباب ہلاکت ہیں لاتوں کو بھی ایجی کو تعلقات کے تین مہینے والا مائک نام لکھی ہے, تین مہینے ایک یہ ہے کہ جہاد ترک کر دوں, ایک یہ مانا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, یعنی جہاد ترک کرو, ایسا نہ کرو. جہاد ترک کرنے سے انسان تباہ ہو جاتا ہے. اس طرح اپنے آپ کو ہلاک کرو گے تو دشمن تم پر غالب آ جائیں گے, آخر کار تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک مانا ہے. مرزا گاما اسی بات سے کر کے کہتا ہے نا کہ جہاد کوئی نہیں ہے, انگریز نے اس کو خرید لیا. انگریز نے کہا تم یہ مسئلہ بیان کر کے جہاد حرام ہو چکا ہے, تاکہ یہ اس انگریز کو پتا ہے اس بات کا کہ جہاد کے ذریعے یہ لوگ زندہ ہیں, جہاد نہیں تو یہ لوگ بھی زندہ درگور ہو جائیں گے. ایک مانا ہوگا. دوسرا مانا, اگر جہاد میں مال نہ خرچ کرو گے تو دشمن کے مقابلے میں مغلوب ہو کر تباہ ہو جاؤ گے. اگر جہاز میں مال نہ خرچ کرو گے تو دشمن کے مقابلے میں مغلوب ہو کر تباہ ہو جاؤ گے. دو معنی ہو گئے حضرت جی. تیسرا معنی سنو, خرچ تو کرو اللہ کے نام میں, مگر اس قدر خرچ نہ کرو کہ خود بھی محتاج ہو جاؤ, دوسروں سے مانگتے رہو. خرچ تو کرو مگر اس قدر خرچ نہ کرو کہ خود محتاج ہو جاؤ, کہ تمہارا محتاج ہونا باعث ہے بربادی کا. تمہارا محتاج ہونا باعث ہے بربادی کا. اللہ نے بھی فرمایا لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ابو داؤد 347 وہاں لکھا ہے ہلاکت میں ڈالنا اپنے آپ کو ہی, ہم اپنے مال اسمان میں انتظام کرتے رہیں, ان کی اصلاح کرتے رہیں اور جہاد چھوڑ دیں. پہلا مانا جو میں نے کرایا ہے نا وہ ابو داؤد میں موجود ہے, جہاد چھوڑ لینا اور اپنے مال اسباب کے اندر لگا رہنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا, یہ پہلا مانا جو کرایا ہوا ہے. اللہ سن, اللہ پر حسن دھن رکھو, اللہ پر حسن دھن رکھو, کیونکہ اللہ کو خوش لگتے ہیں اس پر حسن دھن رکھنے والے. واقعی یہ معاملہ جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہے اور اس کے لیے کوئی امور مصلح ہونے چاہیے. اس بات اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ نے دو چیزیں امور مصلح میں سے بیان فرمائی, ایک حج اور ایک عمرہ. یعنی اللہ پر اسے دھیان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا اس پر ہم عمل کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا اور ہمارے اسلام کو بول بالا کرے گا, ہمیں بدل دے گا. ہمارا اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرہ منویہ اس کو محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پورا کرو. مجھے مجھے کیا حج اور عمرے کو ماں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پورے کرو. ہر افسر تم ہمس کئی سوا میں نے لہا دیا, بس اگر تم کہیں راہ میں روک دیے جاؤ, یہ حج پورا کرنے سے رک جاؤ, ہمس کئی سوا میں نے لہا دیا, تم پر حدیہ واجب ہے. اونٹ گائے بھیڑ بکری کے قبیلے سے جو ہو, ان میں سے جو بھی تمہیں میسر آ سکے, ہدیہ واجب ہے. جو بھی ان تینوں میں سے گائے اونٹ بھیڑ بکری میں سے میسر آ سکے, اور ملا تھا اس کو بھیج دیو. یہاں تو تم رک گئے ہو نا کہ تمہیں کسی حاکم نے روک دیا ہے یا کسی دشمن نے تمہیں روک دیا ہے کہ تم آگے نہیں جا سکتے, ادھر یہ حرام باندھا ہوا ہے, اب صرف تو تم اٹھا نہیں سکتے, ہڈیا بھیج دو. اور وہ دھنیا جب تک کہ اپنے ٹھکانے پر حرم شریف میں نہ پہنچے نا اس وقت تک تو ہم سنی بلا سکتے اس کے ساتھ دن مقرر کر لو بلا دن میں بلا وقت میں تو قربانی کرے گا اس ہدیے کی اور میں جو سر بلا لوں گا بلا تعالی کو بھول سکوں اپنا اپنا سر نہ بڑھانا جب تک کہ نہ پہنچ چکے کوئی ہدی اپنے ٹھکانے پر یہ حرم شریف میں منا میں اچھا جی اب سر مڈانا مجبوری پڑ گیا ہے اب مجبوری پڑ گیا اس وقت تک سر مڈانا نہیں لیکن مجبوری ہو گئی ہے بیماری ایسی لگ گئی ہے یا کوئی سر میں تکلیف ہے جوئے پڑ گئی ہے تنگ کر رہی ہے کھالے کھجا کھجا کھجا کھجا کے بس خون بھی آنے لگ گیا ہمارے کہا امین کو مریضن لیکن جو تم میں سے بیمار ہو یا بھی عدم ویوہار سے ہی یا اس کے سر کی وجہ سے اسے تکلیف ہو اور سر مڈوا ڈالے یہ بھی جن کو حالہ کرا سہو یہ لفظ کہنا پڑے گا اور بھی عدم ویوہار سے ہی حالہ کرا سہو سر مڈوا دیا اس نے حفیظیت من سیامن اور صدقتن اور رسوکن اس کے ذمہ بدلہ ہے بال اتروا دینے کا اس کا بدلہ دینا پڑے گا جو بال تم نے اتروائے ہیں سر اڑایا ہے اس کا بدلہ دینا پڑے گا وہ کیا بدلہ ہے جی وہ کون سا بدلہ دیں یعنی بل بیانیا یعنی روزے رکھو کتنے تین دن روزہ تین دن کے روزے یہ حدیث سے معلوم ہوا وہ شرح ہے قرآن کی تفسیر ہے قرآن کی تین دن کے روزے اور صدقہ کرتے ہیں یا صدقہ دیو کچھ خیرات کرو کتنی جی حدیث نے تشریح کی چھ مسکینوں کو صدقہ دیو چھ مسکینوں کو اور نسوکن یا جانور جمع کرو بکری ہے وہی جمع کر دو بھیڑ ہے وہی جمع کر دو ٹھیک ہو گیا یہ حدیث کی تشریح کے ساتھ یہ مفہوم بیان کیا جا رہا ہے واجب ہے اس کے ذمے بدلہ بال اتروا دینے کا یعنی تین دن کے روزے یا چھ مسکینوں کو صدقہ دینا یا جانور ذبح کرنا ان تینوں میں سے کوئی ہو یہ اوتخیریا ہے اوتخیریا یعنی اختیار ہے تینوں باتوں میں سے کسی ایک کا فیضا امن تم پھر جب تمہیں اطمینان ہو یہ اطمینان کی دو صورتیں ہیں یا تو تم پہلے مفسد تھے اور پھر تمہیں امن مل گیا دشمن ہٹ گیا اجازت مل گئی بہرحال یا یہ ہے کہ ابتدائی سے جہاں جا رہے ہو تو امن میں ہو امین تم کے دونوں مفہوم ہیں ابتدان یا بعض الاحصار جب تم امن میں ہو ابتدان یا بعض الاحصار بند کر دیا تھا تم نے تم کو کسی دشمن نے تو اس کے بعد امن مل گیا تمہیں یا یہ ہے کہ ابتدائی سے جہاں جا رہے ہو کسی نے تمہیں روکا نہیں امن میں ہو پھر اس وقت کی اس وقت کا ایک قاعدہ بتاتا ہوں ہمن تمتا عمرتی حجی ہمر تئی سارا مینا نہ دیا جو شخص کوئی فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کو حج کے ساتھ ملا کے عمرے کو حج کے ساتھ ملا کے فائدہ کے ایک سفر اور دو کام کر دیے ایک پانچ دو کا حج ایک سفر میں دو کام ہو گئے حج بھی ہو گیا عمرہ بھی ہو گیا اب کئی لوگ جا رہے ہیں عمرے پہ تو حج تو نہیں کر سکتے انہیں کہا جائے گا عمرہ کر کے جاؤ جاؤ پاکستان اور جو وہاں چھپا چھپا پھرتا رہا اور پھر حج کے لیے بیٹھا رہا تو حکومت کو بدلا کہ حکومت نے گرفتار کر لیا حکومت کو کہیں جا چلا جاتا سمجھا دیں گے یہی نہیں کرنا چاہیے تھوڑی کا یہی نہیں اب جاتی ہے تو ہماری کرنے کے لیے عمرے کے ساتھ نیت کر لو قرآن بن جائے گا اور اگر تم قرآن سمجھتے ہو مشکل ہے اور نہیں میں نبھا سکوں گا پھر یہ ہے یہاں عمرے کا احرام باندھ لو وہاں جا کے عمرہ کر لو عمرہ کرنے کے بعد میرا حلالی ہو جاؤ احرام کھول لو اس کے بعد مکھیوں کی طرح بیٹھ جاؤ اور پھر جس وقت سات تاریخ ہوگی پھر باندھ لو حج کے لیے موج ہوگی اس کا نام سمجھ تو یہاں کلان کرم کوئی نہیں آیا قرآن شریف حاج کے ساتھ ملا دیا تو عمرہ قرآن حاج کے ساتھ تمتو بھی ملایا جاتا ہے نا اور قرآن بھی ملایا جاتا ہے کہ نا. اس وقت یہاں تمتو بالمعنی العام, یہاں تمتو بالمعنی العام یعنی لفظ تمتو بول کر کے مراد اس سے جو شامل ہے تمتو کو بھی اور قرآن کو بھی, دونوں کو شامل ہے. یہاں تمتو بالمعنی العام ہے, جیسے کہ کبھی کبھی سنت بول کر کے بالمعنی العام مراد لیتے ہیں واجب میں سکھایا جاتا ہے, اردو میں کئی واجبوں کو سنت سکھا کافی کیا ہے وہ بالمعنی العام ہے. اسی طرح یہاں بھی بالمعنی العام مراد ہے تمتو, یعنی قرآن ہو یا تمتو ہو, جو کوئی فائدہ اٹھانا چاہے عمر کو حج کے ساتھ ملا کے تمتو کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے, وہ منع کریں گے تمتو کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے, تو اس کے ذمے بھی ہدیہ ہے مگر بطور شکرانے کے. ہمارا حنفیہ کا مطلب یہ ہے بطور شکرانے کے, ہم اپنا مانا کرتے ہیں اپنے حنفیہ کا, تو اس کے ذمے بھی ہدیہ ہے بطور شکرانے کے جو بھی میسر آ سکے, خائے بھیڑ بکری ہو, خائے بیل گائے ہو, خائے اونٹ اونٹنی ہو, مطلب یہ جس پھر جس کو ہدیہ نہ ملے نہ پائے ہدیہ وہاں نہیں ملتا جی, یا پیسہ پاس کوئی نہیں جو ہدیہ خریدے تو کیا کرے آپ, تو بجائے ہدیے کے ایسا کرے سیام و سلاد جامع برہجے, تین دن روزے اس کے ذمے ہیں احرام کی حالت میں, احرام کی حالت میں تین دن روزے رکھے بدلے اس حدیے کے, پھر حجے یا نہیں وسطے حجے حج کے دنوں میں تین دن بھیا ہو گئے, بہتر یہ ہے کہ سات آٹھ نو کو روزے رکھے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک شاید اس کو ہمت ہو جائے جانور خریدنے کی, وہ پیسہ کہیں سے آ گیا. اس واسطے جس طرح سے یموں کا مسئلہ ہے نا کہ سمر میں جا رہا ہے پانی نہیں ملتا, نماز کا وقت ہو گیا ہے, اسے چاہیے نماز کو مؤخر کرے اگر امید پانی ملنے کی ہو, چلا جائے چلا جائے چلا جائے نماز کو مؤخر کر لیا, اب آئے ہیں اب نماز کا وقت تنگ ہونے کو ہے پانی نہیں ملا, اب تو یوں کر کے نماز پڑھ لو, اس کو تاخیر نماز کی مصاب ہے کہ نہ وقت میں. اسی طریقے سے یہاں بھی وہاں یہ امید ہے شاید پانی مل جائے, لیکن نہیں ملا یوں کر لینا, یہاں بھی امید ہے کہ شاید اس کو حجیہ میسر ہو جائے, نہیں میسر ہوا یہاں تک کہ سات تاریخ ہو گئی ہے بھائی اپنے گھر ٹھیک ہے, سات آٹھ نو تین دن روزے رکھو, سب آتے ادا رجا تم اور سات دن بعد میں روزے رکھنے ہیں, کب ادا رجا تم حج سے واپسی کا جب وقت آ جائے, یہ رجا تم جو ہے نا باب مجرد باب ہے, اس کا بھی خاصہ ہے جس طرح باب ابہار اور کبیر کا خاصہ ہے یونت ہے نا, اسی طریقے سے اس کا بھی ایک خاصہ ہے یونت کہ جب وقت آ جائے حج سے واپسی کا, یعنی جسے تم بھارے ہو گئے ہو حج سے تمام ابہار حج کے تم کر چکے ہو, اب وقت آ گیا واپسی کا گھر چلے, خیر تم چلو یا نہ چلو وہی رہ پڑو وہ الگ بات ہے, وقت تو آ گیا ہے کہ حج سے واپسی کا وقت تو آ گیا ہے نا, میں اس بات سے کر کے اب رکھو سات دن کا روزہ, یہ ہے یوں خاصا ہے مجھے کبھی فرماتے ہیں وہ پہلے دن ساتھ ملا لو اور یہ سات دن ملا لو دس دن ہو گیا کہ نا, یہ کہنے کی ضرورت تو کوئی نہیں تھی مگر مسلمان کے ذہن میں ایک اندیشہ سا تھا خطرہ سا تھا, کہاں وہ قربانی اور کہاں یہ دس دن کے روزے ہیں, ثواب تو وہ نہیں ملے گا نا, محروم رہ گیا میں ثواب سے, خدا نے فرمایا ثواب سے محروم نہیں رہتا, ہاں تل کا عشر تل کاملا, یہ نہ سمجھنا گہدیے کے مقابلے میں یہ روزے کم لگتے ہیں, ہاں یہ تسلی ہو رہی ہے اس فقیر کو جو حدیے سے عاجز ہے اس کو تسلی دی جا رہی ہے, یہ نہ سمجھنا گہدیے کے مقابلے میں یہ روزے کم لگتے ہیں, بلکہ پھر کہا شاید تم کاملا, یہ دس روزے کامل ہیں اور کافی ہیں, کتنی تسلی ہو گئی جس کو. ہاں تو میں نے یہ کہا ہے کہ جب تم امن میں ہو اور تمتو کرو یا قران کرو, یہ حکم جو ہے سب کے لیے ہے, وہاں کے مکے کے باشندوں کے لیے بھی یہ حکم ہے, یا یہ ہمارے جیسے آفاقیوں کے لیے یہ حکم ہے؟ اب یہ فرمایا لال کا ملم یقین آلو حاضر مسجد حرام, وہ کیا یعنی تمتو, وہ تمتو صرف اس محرم کے لیے ہے, من محرم, وہ تمتو لال کا اشارہ تمتو کی طرف, یہ من من سے ملاب محرم, وہ تمتو صرف اس محرم کے لیے ہے جو لم یقن آلو, جس کا گھر گھر بار حاضر مسجد حرام مسجد حرام کے پاس نہ ہو, یعنی جو مکی نہ ہو مکے کا باشندہ نہ ہو اس کے لیے تمتع ہے اور قرآن, اور جو مکے کا رہنے والا ہے اس کے لیے صرف حج افراد ہے, صرف حج افراد ہے, تمتع اور قرآن اس کے لیے کوئی نہیں. سمجھا دی بات کی؟ جنہوں نے کوئی چھوڑی جگہ کا کردار پڑھی ہے وہ تو سمجھ لیں گے, جنہوں نے جانے نہیں پڑھی وہ سمجھ لیا جائے. متقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو اللہ کی سزا بڑی جانتا ہے, اس کے حکموں کی مخالفت نہ کرنا. اب وہ حج کب ہوتا ہے جی, یہ کیا پوچھتے ہو؟ مشرکوں کو بھی پتا ہے, ابو جہل کو بھی پتا ہے, ابو جہل کو اور سارے پتے کو کوئی پتا ہے الحج اور جھوڑوں معلومات. اب میرے بیان کرنے کا کیا ہے, حج کے مہینے تو سب کو معلوم ہے, حج کے مہینے سب کو معلوم ہے, شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ, فمن فرض فیہن الحج, جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کرے یعنی احرام باندھے, مشکاۃ شریف احرام باندھے, ولا رمضان ولا وضوقا ولا جدالا فی حج, اس کے بعد آخر وقت تک حج کے دنوں میں نہ تو عورتوں سے بے پردگی کی بات کرنی ہوگی, اپنی بیویوں سے بے پردگی کی بات نہیں کرنی ہوگی, ولا وضو کا نہ گناہ کی بات کرنی ہوگی, جی رفت بے پردگی کی بات جمعہ وغیرہ کی, ولا وضو کا نہ گناہ کی بات کرنی ہوگی, ولا جدال فی الحج نہ جھگڑے کی کوئی بات کرنی ہوگی, ایسی باتیں مت کرو بلکہ نیکی کے کام کرو, نیکی کے خدا کے نام جا رہے ہو, اللہ کے فرض کردہ جو ایک فریضہ ہے تمہارے ذمے وہ ادا کرنے جا رہے ہو تو نیکی کا تم کام کرو, اور جو نیکی کا تم کام کرو گے نا, جو بھی کوئی نیکی کا کام کرو یا علم اللہ, اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے, اللہ اس کا بدلہ دے گا, نیکی کرو, چوریاں نہ کرتے گا نا, رستے میں مانگتے مانگتے نہ جانا کہ جی میں حج پہ جا رہا ہوں, جی پیدل جا رہا ہوں, جی دعا کروں جی اللہ کرے میں حج پہ پہنچ جاؤں, ہمارے بڑا نیک آدمی ہے اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے کون ہے وہاں جا رہے ہیں, دعا کرو دس روپئے ایک نے دے دیے, بیس ایک نے دے دیے, پچاس ایک نے دے دیے, موج بند کی, دوسرے مزدور میں نسل کا وقت ہو گیا وہاں جا کے نماز پڑھی, یہ دعا کروں گی اللہ کرے میں حج پہ جا رہا ہوں پیدل جا رہا ہوں اللہ کرے میں پہنچ جاؤں حج پہ, سبحان اللہ بڑا نیک آدمی ہوا ہے, یہی بات ہے جو خدا نے, اس زمانے میں ایسے لوگ تھے کئی اہل یمن کا اور ہند والوں کا تیرتھ یاترا, تیرتھ یاترا ہمارا حج ہوتا ہے ان کا تیرتھ یاترا ہوتا ہے, وہ گھر سے مخلص نکل نہیں اپنی روحانیت کا کمال سمجھتے ہیں, کہتے ہیں بہت بڑا پہنچا ہوا پہنچتا ہوا ہے, راستے میں مانگتے ہوئے جائیں گے کوئی دوسرا ہے نہیں انہیں کھلائے گا پلائے گا, یہ اپنے وکیل ہونے پر فخر کرتے ہیں, نے کہا یہ کوئی نیند کی بات نہیں, کوئی اچھی بات نہیں, نیکی کی بات نہیں, بلکہ فرمایا چوریاں مت کرنا, سوال مت کرنا, چوری بھی گناہ سوال کرنا بھی گناہ, اس واسطے وتزر وجو حج کو جاتے وقت زادہ ساتھ لے چلو، جاتے ہوئے حج کو اپنا سمر خر ساتھ لے چلو، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. ہاں توکل کو یہ منع بھی نہیں، اپنا سمر خر ساتھ لے چلنا یہ توکل کے منع بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں ہم جو متوکل آئے ہوا ہے، ہاں فرماتے ہیں کہ حج کرتے وقت زادہ ساتھ لے چلو. کیوں؟ تکوا، چوری اور سوال سے بچنا یہ بہترین زادرا ہے. تکوا بچنا چوری سے اور سوال سے، چوری اور سوال سے بچنا یہ بہترین زادرا ہے. اور اصل تکوا یہ ہے کہ میری نافرمانی سے بچو اے عقل والے، ہو او عقل مندو میری نافرمانی سے بچو. اصل تکوا تو یہ ہے میں نے جب یہ احکام نازل کیے ہیں ان کے مطابق چلو، ان کے خلاف نہ کرنا. یہ پھر ایسا کرے اگر کوئی کہ رب نے جو اتنا سفر کو ہم سفر میں کسی چیز کو ہم لے نہیں جا سکتے وہ جو ہو جائے گی، ہم کو تھوڑا سا یہاں سے گھی نہ لے جائیں، یہاں سے گھی لے جائیں اور رب میں کسی نے خریدا تو ہم وہاں بھیج دیں گے، پھر وہ جو پیسے ہوں گے ان کی کچھ چیز ہے کچھ اور چیز لے لی. حج ہو گیا نالے حج پہ نالے وپار تو کیا حج کی طرح، تو حج کی طرح حج کروں گی ہوں گے وپار کروں گی ہوں ہے تیرا کوئی نہیں حج آج کا لوگوں کی زندگی کہیں ہے اور تو حج کروں گی ہوں گے وپار کروں گی ہوں. بھائی یہ تو اچھا کام کیا ہے. فرمایا لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے نا جو کہتے تھے لا حج للتجار والاجراء والحمالین، تاجروں کا کوئی حج نہیں، مزدوروں کا کوئی حج نہیں، جو اونٹ کرائے پر دیتے ہیں ان کا کوئی حج نہیں. یہ ان لوگوں کا ذریعہ تھا. خدا نے فرمایا لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس بات میں بھی کچھ گناہ نہیں کہ ایام حج میں اپنے رب کا رب سے فضل مانگو. رب سے فضل مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ تجارت کر کے اس سے نم حاضر کرو، تجارت کرو، تجارت کرتے جاؤ نم حاضر کرتے جاؤ. کئی بندے ہوتے ہیں ان کو نائیوں کا کام آتا ہے، وہ رسی میں کسی کو ضرورت پڑ گئی جو ملانے کے لیے کہا مجھے نظر ہوتا ہوں. کئی وہاں جا کر کے جو ملتے ہیں دس دس ریال، وہاں کی جو باشندے وہ تو پانچ پانچ ریال دیتے ہیں، جو دس دس ریال جو میرے سامنے موجود ہے وہ لوگ مغرب ہیں جو کہ دس دس ریال دیتے رہے. میں نے کہا بھائی میرے کی دس ریال لوگ ہیں مثال وہ چیز تو ایک ہی ہے سچے نام. تو میں نے وہاں جا کر کے دن سے جو وہاں کے رہنے والے تھے ان سے اور پانچ ہزار دیا. وہ آیا وہ کہا کہ ہم تو ہے نہیں ہماری جی میں بھی اور پانچ ہزار ہم کو چیز بچ رہے ہیں میں تو پانچ ہزار دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے. ہر ہر ان کو بوڑا پیدا ہوتا ہے جو وہاں کوئی نہ جائے نہیں جائے ہاں تجارت بھی کرو کاروبار کرو جو مرضی کرو. ہاں خیا ہر تم نے عرفات، خیر وہ میں نے بات بتانی تھی، جب عرفات سے تم واپس آؤ تمام بطلیہ کے لیے تو وہاں سے پہنچنے سے پہلے پہلے میں جی عرفات سے تم چلے ہو نا سیدھے نہ پہنچے مکہ شریف. خیر وادی فرض کل رہا اندر مشعل الحرام، مسجد الحرام جو ہے نا یہ مزدور میں چھوڑو اور وہاں اللہ کا ذکر کرو. ہاں جس وقت کرو تم عرفات سے واپس آؤ، طواف بیت اللہ کے لیے آنا ہے نا، وہ جس کو طواف کی زیارت بھی کہتے ہیں. مسجد الحرام مزدور کے پاس ہو، مزدور میں ایک مسجد ہے مسجد الحرام کہتے ہو. مسجد الحرام کے پاس مسجد میں ٹھہر کر کے اللہ کو خوب یاد کرو، وہ ضرور کما ہزار ہو اور اس کی یاد بھی اس طریقے پر کرو جو خدا نے تم کو بدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہے, اس طریقے کے مطابق یاد کرو. یوں بھی اپنی طرف سے سنو الکارو کلو آ توقی اذکار سب توقیف ہی ہیں, یہ موقوف ہے اوپر اجازت شارع کے, شارع نے جیسے بتایا ایسے نہیں اپنی طرف نہ بنا بنا کے فکر بناتے پھرو اور وہاں کچھ لوگ ایسا کہہ بیٹھو کہ جس نہ جائے تو پھر اس واسطے کر کے اس کی یاد ہی طریقے پر کرو جو خدا نے تم کو بدلے نے بھی بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں کون کون میں کم ملنا میرا زوال نہیں, سچ بات ہے اس سے پہلے تم عبادت اور یاد ارائے کے اگر طریقے بھولے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا دیجیے بدلیا ہوئے تھے پھر سن لو پیسے اب انہیں سفر پیسے کی طرف ہے, پہلے انہیں سفر تو عام کام سب کے لیے اب خوشی سے انہیں سفر پڑوسی کی طرف ہے یا جو ہے پڑے اسی جگہ سے تمام کے لیے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ واپس لوٹتے ہیں. قریشی کہتے تھے ہم خود ہیں یعنی شیروں کی طرح, شیر اپنے کٹھار سے باہر نہیں جایا کرتا, ہمارا کٹھار ہے حرم, بس حرم میں ہم حرم حرم میں رہیں گے, ہم باہر جائیں ہر بات ہے ہر بات ہے ہم باہر نہیں جاتے تو دوسرے لوگ جائیں ہر بات میں ہم ہے کیا ہم شیر ہیں ہم مقابل ہیں بطور شریف کے ہم باہر نہیں جائیں گے ہم بس آرام تک رہیں گے وہاں سے واپس چلے جاتے تھے. پھر چلتے اشرق شبیر اشرق شبیر اشرق شبیر سبھی ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ پر سورج آ جائے چمکتا ہے چمک پڑتی ہے تو ہم کہا اب چلو بھائی اب چلو واپس مینا میں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج نکلنے سے پہلے چلو وہاں سے, سورج نکلنے سے پہلے پہلے چلو مزدرب ہوتے مینا میں جانا ہے آپ ٹھیک ہے وہاں سے کنکری میں مار کے لیے بیٹھنے سے ایک دن آج کرنا ہے. فرماتے ہیں آدمی جی میں ایسا معلوم ناس سن لو کو اسی جگہ سے تو آپ کے لیے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ واپس لوٹتے ہیں یہاں آتے آگے جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں آپ سے اور آپ آرمات کے میدان میں نہیں پہنچے حالانکہ آرمات کے میدان میں رکن جائے یہ فرض ہے فرض یہ رکن ہے بلکہ رکن بھی رکن آج بہت بڑا رکن ہے یہ اگر رہ گیا میں حج گیا اس کا یہ رہ گیا حج گیا اس کا جتنی مدت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ نو تاریخ مکمل نہیں بلکہ نو تاریخ کی آگے جو دسویں تاریخ کی رات ہے وہ بھی نو کی رات سمجھو یہ ڈبل رات ہے یہ رات ہے تو ہمیں تھوڑی سی دس گھنٹے کی گیارہ گھنٹے کی کرو مگر یہ ڈبل رات ہے ادھر اس کا بات کے دن کے ساتھ تعلق ادھر وہ یمنا کے دن کے ساتھ تعلق ہے تاریخ سے پہلے پہلے تو اسے بات کے میدان سے گزر گیا ہے نا حج ہو گیا اور اگر پوری تاریخ ہو گئی ہے اس کے بعد کے بعد کے میدان میں پہنچا اس کا حج کوئی نہ ہوا اگلے سال سے راج کرے گا سمجھا دیں گے بہت ڈبل اوپر حضور پاک رسول اللہ کے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الحج و عرفہ حج ہے اسی عرفے کا نام یہ اتنا زبردست یعنی عام اوپر ہے حج نام ہی اسی عرفے کا ہے حکومت والے کریں گے راجی کوئی نہیں ہاں خیرا فرض وسط عبد اللہ اگلے گناہ ہوگی اللہ سے معافی مانگو کیونکہ اللہ ہی ہے گناہ بخشنے والا مہربان. خیرا کر تم منا سے کم پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو گھبرائے تم میں نے اب جائے تم حج کیا کام پورے کر چکو عبادات حج اپنے کی پورے کر چکو تو فرض کرو ذکر کم آبا کم اوشن کا ذکر جس طرح تم اپنے باپ دادوں کے ذکر میں لگ جاتے تھے جاہلیت کے دور میں اس کو چھوڑ کر اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خدا کی یاد میں لگ جاؤ اسی بڑھ کر پہلے وہاں سے شاعری ہوتی تھی بڑے بڑے شہرا آتے تھے وہ اپنے باپ دادوں پر فخر بیان کرتے تھے کہ ہمارا باپ دادا ایسا تھا ہمارا ایسا تھا ہمارا ایسا تھا ہم کہا کہ چلو اپنے باپ دادوں کے ذکر کو اللہ کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو ذکر کیا اسے بار کر کے ذکر کرو. اور سکتا ذکر اور میرا مل بڑی اسکول والا اشد ذکر. یہ میں نے اتنی تاکیم کیوں کی ہے کہ اللہ کو یاد کرو. اتنی تاکیم اس بات سے کر چکی ہے. حاجیوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا. حاجی کئی طرح جو ہوتے ہیں. دل میں سے کئی حاجی تو اس طرح کے ہیں مینن ناز من یقولو جو صرف دنیاوی اخلاق کے حصول کے لیے دنیاوی اخلاق کے حصول کے لیے حج کے موقع پر دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں ربا آتنا فی الدنیا ہمیں جو کچھ دنیا میں دینا ہے نا وہ دے ڈالنا. مال دے دولت دے مویشی دے دشمن پر فتح دے. جیسے ہندو اندر کو یاد کرتے ہیں پکارتے ہیں آئے آخرت کو بھول جائے. اور عیسائی جو ہیں وہ بھی یہی مانگتے ہیں خدایا ہمیں عزت کی روٹی دے ہمیں پتہ دے اور ہمارے دشمنوں کو بلا کر. میں اس قسم کی بات مانتا ہوں. اور ان کی دعائیں موجود ہیں میرے پاس. دعائیں عام کتنی موٹی کتاب ہے دعائیں عام. اس لمبے مول میں دعائیں لکھی کہیں نکلے آخرت نہیں ہے. نکلے آخرت کچھ آئی یہ نہیں ہے کہ قیامت میں خدایا جسے ہو کر خلاف کرنے کے بعد جو ہے نا ہمارے حالات موت دینا بیمار پر موت دینا بس یہ روٹی پکڑا مکان روٹی پکڑا مکان ہی مانگتے رہنے والے. یہی خدا نے فرمایا ہے کہ حاجی کئی طریقے ہوتے ہیں. بال حاجی لوگ کو صرف دنیاوی اخلاق کی حصول کے لیے حج کے موقع پر دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں ربا ہمیں جو کچھ دینا دن نہیں یہ دے دے دولت دے مال دے مویشی دے دشمن پر فتح دے. مال ہوں آپ روبت ان خلاق ایسوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ایسوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور بعض حاجی لوگ ایسے ہیں جن میں من یقول ہو وہ دونوں جہانوں کی بھلائی مانگتے ہیں. ہاں جی دونوں جہانوں کی بھلائی مانگتے ہوئے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. یہ نہیں کہ دنیا نہ دے. دنیا بھی ہم مانگتے ہیں. ہم خدا سے محتاج ہیں. ہاں دنیا میں بھی ہمیں خیر و برکت اور فتح عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و برکت اور ثواب عطا فرما اور قبر و آخرت والے آگ کے عذاب سے بچا. مثلا اولاد دے یا اللہ تو نیک اولاد دے. مال دے تو پنجب دے یعنی نیک کاموں میں خرچ ہو. اس سے ہمارا جو خون پیدا ہو اس کے ذریعے ہم سے نیک کام سرزد ہوں. اگر علم دے تو اس سے ہمارے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو. اور علم جو ہمارے جان ہو وہ نہ دے خدایا اور ہم دوسروں کے لیے ضلالت کا موجب نہ بنے یا اللہ. ایسا ہی بولا دے. اگر حکومت دے مانتے ہیں ہم حکومت دی. حکومت دے عدل اور رعیت پروری اور ان سزاد مظالم اور مظلوم کی داد رسی کی توفیق دے یا حکومت اور اس کے اندر یہ بات یہ دنیا کی چیزیں ہیں. آخرت حسنۃ آخرت کے اندر بھی ہمیں خیر و برکت اور ثواب دے یعنی عذاب قبر نہ ہو. قبر میں آسائش ہو. معاشرے میں تکالیف سے بچے. صالحین کے زمرے میں شمار ہوں. جنت ماں وہاں ملے وہاں پاک لوگوں کی رفاقت ہو. یہ آخرت کی باتیں مانگتے ہیں. سمجھ آ رہی بات تھی. اگر نہیں لکھ سکتے جلدی جلدی تو یہاں سے نوٹ کر لینا. وکیل آزاد اللہ اور آخرت اور قبر یہ پہلی منزل ہے نا. قبر عالم آخرت کی پہلی منزل. قبر میں بھی اور آخرت والا جو ہے آگے آگ عذاب کا عذاب کا آج اس سے بچا. خدا اتنا ہم نصیب مما کر سب. پہلے لوگوں کو تو کچھ نہیں حصہ تھا. جو انہوں نے مانگا وہی ملے گا. اور ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے جنت میں ان کی نیک کمائی کا بڑا حصہ ملے گا. یہ ثواب یاد نہیں کیوں کہ اللہ باوجود کثرت اونٹوں کے سب کا حساب کتاب ہو چٹکی میں لے لے گا. خدا کو حساب کتاب لینے میں دیر نہیں لگے گی. چٹکی میں حساب لے لے گا. اس واسطے اے مسلمانوں جب تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی ورک اللہ یا مالی داد صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہا کرو. جو ایسی ذات ہے وہ دوسرے کو کوئی بھی ایسا نہیں ہے وہ یہ کام کر سکے. اس واسطے کر کے صرف اللہ کو یاد کرتے رہا کرو. کیا مطلب؟ یعنی تکبیریں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. منا کی اقامت کے دنوں میں یہ تکبیریں کہو. منا کے اندر جو اقامت ہے ان کے دنوں میں تکبیریں کہو تاکہ تمہارا فراغت کا وقت اس وقت تو کوئی کام نہیں سنا ہے اس کے کہ گندیاں مار لیے گندیاں مار کے پھر اپنے ڈیرے پہ آ جانا ہے اپنے خیمے میں آ جانا ہے. تو تمہارا فراغت کا وقت یاد خدا میں کٹے تمہارے لیے زیادہ عاقبت بنے. اپنی دعا سے اللہ کو یاد کرو. خصوصاً گنتی کے ان چند دنوں میں وہ کون سی گنتی کے چند دن ہیں؟ ایام تشریق یعنی 11, 12 اور 13 تاریخ. مگر آپ کو 11 اور 12 کو مار کے لمس ہے الگ 13 دن جو ہے نا وہ بالکل آج ہی سمجھو جانو منسوخ ہو گیا ہے. تو کوئی رہتا ہی نہیں وہاں اور نہ وہاں نہ ہوتا ہے انسان سے نہ کوئی پانی نہ کوئی سب کچھ ڈیرے اٹھ جاتا ہے کوئی شخص وہاں نہیں رہتا. اب جو 13 تاریخ کو رہے گا بچارے تو پہلے انتظام اپنا ڈال گئے نا گھر جو گھر پانی کے پاس رکھے روٹیاں اپنی جو ہے نا وہ تیار رکھے تاکہ دوسرے دن جو ہے نا کچھ نہ کچھ کھا سکے. روز تو یہ حرام ہے جی 13 تاریخ کو روزہ رکھنا بھی آرام ہے. اس واسطے کر کے وہاں انتظام سے اپنا رہے نہیں تو مشکل ہے وہاں رہنا. ہم بھی تو دونوں گھر گئے تو دونوں گھر بس 12 تاریخ کو وہاں نہیں کرنا. 13 تاریخ کو کوئی بندہ نہیں کرتا وہاں. ہمن کا جا بھی ہو میں نے بلا اجما رہی ہمن کا بڑا بلا اجما رہی میری منی تک. جس نے جلدی کی مینا سے کوچ کرنے میں دو ہی دن کے اندر اندر یعنی 11 اور 12 تاریخ کو لے کے بلا اجما رہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جی. یعنی دوسرے دن مغرب سے پہلے پہلے مکے میں آ جائے اور تیسرے دن کی رات مینا میں نہ رہے ٹھیک ہے نا کوئی گناہ نہیں. ممن داخلہ جو دیر لگائے یعنی 30 دن تک ٹھہرا رہے مینا میں 13 تاریخ کو بھی مینا میں ٹھہرا رہے تو بھلا اجمال ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. مگر یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے کہ اس لیے اس کے لیے ہے یہ ملت کا جو ڈرتر ہے محرمات سے پرہیز کرے کہیں کوئی حرام کام نہ کر بیٹھے کہیں بیوی سے مباشر کر لے. خیال رکھیے وہ جس وقت بیت اللہ شریف کا تباہ کرے گا نا اس کے بعد ہزار ہوگی ویلی ہزار ہوتی یاد رکھنا چیز. اور اللہ کو کل مشاہد اللہ میں تھا ہر چیز جس وقت کنکریوں سے مار لی ہے نا 10 تاریخ کو اس کے لیے ہر چیز اڑوا ہوگی حضرت کو اب احرام ختم اللہ میں تھا ایک بیوی نہیں اس کے لیے حلال ہوگی وہ تباہ کرے گا بیت اللہ شریف کا نظام. کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں 13 تاریخ کو بیچارے تباہ نہیں کر سکے. ہماری یہ ایک عالم ہے میرے دوست ہیں وہ بچارے رہ گئے. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے بڑا ڈرایا انہوں نے کہا کہ ہمارے کو دم پڑ گیا یہ پڑ گیا وہ پڑ گیا میں نہیں کہتا ہوتا ہے تو خود پڑے ہوئے ہو جی. اور اس کی کوئی بیمار تھی مشکل سے بچارے یہاں پہنچے دم کیسے پڑ گیا وہی تمہارے کو دم پڑ گیا یوں ہی دم ڈالتے ہیں ان کا اپنی دم نہیں بچاتا ہوگا. ہاں فرماتے ہیں یہ رعایت اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے محرمات سے بچتا رہے دوسرے کو کیا پرواہ ہے. جو نہیں ڈرتا وہ تو ہے بے ایمان جس کو خدا کا خوف نہیں ڈرنے. وَاتَّقُوا اللَّهَ تم اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف قیامت کو اکٹھے ہو گئے ہیں. تو گویا کہ حج اور عمرہ میں فتح و نصرت کی بھی دعا مانگنی ہے کہ نا ہمیں خدایا دشمن پر فتح عطا فرما یہ بھی تو مانگنی ہے نا. اپنی نیک اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے اور اپنی اور ضروریات کے لیے تم دعائیں مانگنی ہے. پھر تم جب جہاز میں جاؤ گے نا تو وہاں سے حاج کرو تو اللہ سے دعا مانگنی ہے اللہ ہمیں جہاز میں فتح و نصرت عطا فرما جہاز میں. مشرکین مسلمین سے لڑو سمجھے. جس طرح تم حاج کے موقع پر جمع ہو اس نقشہ حاج سے نقشہ محشر نظر میں رکھو. جہاں تم کو جزائے اعمال کے لیے پیش ہوتا واقعی وہاں بالکل نقشہ ایسا نظر آتا ہے خلقت ہی خلقت جسے دیکھو خلقت ہی خلقت نظر آتی ہے. واقعی وہ جو میدان حشر ہوگا اس میں وہ مخلوق ہی مخلوق ہوگی جسے دیکھو مخلوق ہی مخلوق ہوگی. مسجد کو ایک نمونہ ہے میدان حشر کا، یوں سمجھ، وہاں جا کر کے انسان کو پتہ چلتا ہے. ہاں تو میں نے حج کہا تھا کہ حج اور عمر میں فتح مسلم کی دعا مانگو، اور مانگ کر کے مشرکین اور مسلمین سے لڑو. کیوں؟ اس واسطے کر کے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو عجب کا قول ہو گیا دنیا، منافق قسم کے لوگ، منافق قسم کے لوگ ہیں کہ بھلی معلوم ہوتی ہیں آپ کو ان کی باتیں، بڑے چرم زبان ہیں، منافقانہ اظہار عقیدت کی وجہ سے آپ اسے دنیا کی زندگی میں ہے جی، دنیا کی زندگی میں آپ کو عجب بات معلوم ہوتی ہے دنیا کی، اور وہ یشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اپنا اعتبار جمانے کے لیے، اپنا اعتبار جمانے کے لیے اپنی دینی ارادت، عقیدت اور محبت پر اللہ کو گواہ کراتا ہے. خدا گواہ ہے جی، میری آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، چاندو چھری نہ لکھی دل دے اندر نہیں، مارنا کسی طرح قتل کرنا، اوپر اوپر سے کہہ رہے جی آپ کے طرف ہے آسمے ہمارے محبوب جی بڑے پیارے ہیں، جو کبھی کسی چیز ہو چھ لوگ جو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ہو گئے تھے، بڑے پیار اور مطلب کی بڑی ہنس ہنس کی باتیں کرنا تھا، بڑے پیار کی باتیں کرنا، یا حضرت مرزوں کا یہ تھا کہ حکومت اسلام کی چلے نہیں نہ چلنے پائے، ہم ان کو خراب کریں، خانہ جمعہ کرا دی، خانہ جمعہ کرا دی، مگر حکومت آگے نہیں چل سکی، سمجھے. اور پھر جس وقت تو حضرت علی بیچارے شہید ہو گئے، حضرت حسن نے کے اوپر بہادر ساری آ گئی، اور سمجھا اپنی دیکھو خدا داد، خدا داد ایک بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قصور دے دی، انہوں نے اگلے کو دے دی، چل جو جاؤ تمہارا کام کرنے پائے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہنر سے ہے، یہ تنظیم بڑھیا جو کرتا ہے، اور سیاسی آدمی ہے، یہ خوب وہ کنٹرول رکھتا ہے. چنانچہ ان کے حوالے جب کی جتنے دشمن تھے سب ایسے سہم گئے نا، اب کوئی نزدیک نہیں آتا جی حضرت تمہاری یہ سر جی ڈیل جی ڈیل جی ڈیل کوئی بھی نہیں کرتا، مزہ آ رہی بس. ہاں ہو آپ سب کا، اور 20 سال اس نے خلافت کی حضرت جی، 20 سال کی عمر نہیں کی تھی پہلے، اور شام کے علاقے میں کوئی نہ سنا ہوگا آپ نے، کسی تاریخ نے نہیں بتایا تو کوئی فتنا شام کے علاقے میں اٹھاؤ، اور ایک جس وقت خلافت آئی ان کی، 20 سال خلافت کی آپ نے، سارا ملک اسلام جو تھا کوئی تاریخ نام بتا دے گا کہ فلاں جگہ فساد ہوا تھا، فلاں جگہ شراب ہوئی تھی، فلاں جگہ فتنا اٹھا تھا، کوئی تاریخ والا بتا دے ایسا خدا نے ان کو ملکہ دیا تھا حکمرانی کا، سبحان اللہ سب لوگ جس وقت حضرت معاویہ نے اسلام نام کے بند کی، پھر پنیر اٹھائے چوہے نکل آئے اپنے بلوں میں سے، یہ لوگ ادب کے ساتھ کیا چکا ادب تو وہی ہوتی، تو انہوں نے کہا ان لوگوں سے بچ کے رہو کہ بڑے پلیز ہیں، یہ ویسے کیسی باتیں کرتے ہیں، بڑی محبت کی بڑی پیار کی باتیں کرتے ہیں، اندر سے یہ تمہارے لیے دشمن ہے، اپنا اعتبار جمانے کے لیے اپنی دلی ارادت عقیدت اور محبت پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، قسمیں کھا کھا کے آپ کو اپنے اخلاص کا یقین دلاتا ہے. حضرت تو بہت نرم دل تھے اور شفیق تھے، حضرت اقبال کر لیتے خدا نے بولے جو میری میری کمی سے اقبال نہ کرنا خبر خدا نے بتلا دی اطلاع دے دی، اب تو نہیں کریں گے اگر تم کی بات کا اعتماد نہیں کریں گے. وہ ہوا عبد الخام، حالانکہ وہ آپ کا سر جھگڑالو اور شدید تر مخالف ہے، یہی تک بات بس نہیں، بلکہ لا تولا صاحب اللہ سے لیو سے نبی آبی و لکل ہر زمان نسل واللہ ولا يحب الفساد، جب تم سے لوٹ کر چلا جائے، ایک معنی تھا اللہ کا، جب تم سے لوٹ کر چلا جائے یا والی بن جائے، دوسرا معنی والی بن جائے، والی بن جائے یعنی اسی حکومت مل جائے، تو حکومت پر قابل ہو کر کے ساحل ارض لیو سے نبی ہاں ملک میں کوشش کرتا پھرتا ہے، اس میں فساد پھیلا ہے، ملک میں کوشش کرتا پھرتا ہے، اس میں فساد مچائے، اور جو نکل ہر سب نسل ستیاناش کرتا ہے، کھیتی باڑی کا دریا کے بند توڑ دیے، درخت کاٹ دیے، ٹھیک ہے, ون نظر انسانوں اور جانوں کی نظر کو منصوبہ بندی کے ذریعے بات کر, ٹھیک ہے, تو اللہ علیہ حب الفساد, اور اللہ کو فساد نہیں بھاتا اس بات سے ان کی منہ کی باتوں زائد داری پر نہ جانا. حرف میں نے کہا کہ وہ بند ریا کا توڑ دیا, چھٹیاں ختم تباہ ہو گئیں, ٹھیک ہے نہیں, اور نظر کا مطلب یہ انسانوں اور جانوروں کی نظروں کو منصوبہ بندی وغیرہ کے ذریعے تباہ کر دینا, جبکہ آج کل یہ یہودی لوگ تباہی کر رہے ہیں منصوبہ بندی کے لیے, نہ نا ہمارے پاس ہم یہ ملک پاکستانی کہہ رہے ہیں یہ منصوبہ بندی کے لیے, آپ کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں کو, یعنی دوسرا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں منصوبہ بندی کے لیے طریقے اختیار کیے گئے ہوں, کہیں استعمال کیا انہوں نے تو انہوں نے پھر اس سے یوں کیا, لیکن ہم نہیں کرتے, وہ تو چاہتے ہیں مسلمان ختم ہو جائے, مسلمان کمزور ہو جائے, جائے بھی تو وہ کمزور ہے, آگے نسل جو ہے وہ خراب ہو جائے, مطلب مسئلہ نہیں یہی ہے, یہ سیاسی مال آپ کو دے رہے ہیں اور آپ بھولے بھالے ہیں, جب کوئی بات کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ بول بھی جی سہانو کی پتہ ہے, ہاں سہانو کی پتہ, یہ بڑی مفید چیزیں ہیں, بڑے فائدے مند چیزیں ہیں, کیوں یہ جانتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم انگریزی حال نہیں ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جائے ہیں بالکل, اس کی عقل مانی جاتی ہے, جو انگریزی نہ پڑھے اس کی عقل مانی جاتی ہے, جو انگریزی پڑھے نا وہ بہت بڑا افلاطون بن جاتا ہے, یعنی روس بن جاتا ہے وہ. اچھا میں یہ عقیل اللہ تک اسی کی بات ہو رہی ہے جو کہ الفظ و خطام ہے, میرا عقیل اللہ تک اللہ, جب بطور نصیحت کے اس کو کوئی کہہ دے کہ اللہ سے ڈال اتنا ظلم تو نہ کر, اللہ سے ڈال اتنا ظلم تو نہ کر, تو آخرت ہوگی عزت ہوگی عزم, وہ بھارتی ہے یعنی آمادہ کرتی ہے اس کو شیخی عزت, شیخی غرور تکبر گناہ پر اور زیادہ وہ اکڑتا ہے, تکبر غرور بس ایسے نہ بکا تو کافی یہ جہنم, مطلب ایسا بہار جو بہت ہی برا ٹھکانا ہے, ایک ہیں یہ لوگ, ان منافقوں کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہ کوئی لالچ ہے, نہ کوئی عزت کی خواہش ہے, نہ کوئی ریا اور دکھلاوا اور شہرت ہے, محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بھی دے دیتے ہیں. بس آپ جی یہاں حاجی ماجی مت کرو, مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہ لالچ کے لیے نہ عزت کے لیے نہ لیا اور شہرت کے لیے اپنی جان تک بھی دے دیتے ہیں, اور اللہ بھی تو ایسے ہی مخلص بندوں پر بڑا مہربان اور شفیق ہے, ورنہ ہو رہا میرے بات اس بات سے کر کے آپ حاجمی اور عمرے میں فتح نصرت کی جب دعا مانگو ہے, اس کے بعد مشرکین مفسدین کے ساتھ لڑائی کا موقع ہو گیا پاکستان, یہ کہا تھا خدا نے, کیونکہ لوگ کئی قسم کے ہیں, کئی اچھے ہیں کئی برے ہیں, جب یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو اب آؤ مومنوں سب کے سب مل کر کے دائرہ اسلام میں پورے پورے آ جاؤ, ادخلو حصے میں دائرہ اسلام میں کا پتہ سارے کے سارے مل کر کے دائرہ اسلام میں پورے پورے آ جاؤ, اعتقادن اعتقادن وعملن واخلاقن ومعاشرتن, عقیدہ وہ جو خدا نے بتایا, عمل وہ جو خدا نے بتایا, اخلاق وہ جو خدا نے بتایا, معاشرہ وہ جو خدا نے بتایا, فرقہ بندی نہ کرو, فرقہ بندی چھوڑ دو, ملا تبھی خطوات شیطان, فرقہ بندی کر کے رسوم جاہلیت اختیار کر کے, فرقہ بندی کر کے اور رسوم جاہلیت اختیار کر کے نہ تبھی خطوات شیطان، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. کیوں؟ انہوں نے تمہارا دکھ ہوں گے، شیطان تو کھلا دشمن تمہارا ہی ہے. شیطان تو تمہیں دنیا کے تلاش پر ابھارتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ تم آپس میں لڑو، تفریح کا بازی کرو، تمہاری آپس میں پھوٹ پڑے، تاکہ تم آپس میں جب پھوٹو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، دشمن تمہارے اوپر حملہ کر کے قابل ہو جائے گا. یہ شیطانی حرکت ہے ساری، شیطان کے کہے پیچھے مت چلو. دیکھو میں نے تمہیں کس طرح تلقین کی ہے، سمجھایا ہے. میری تلقین یاد رکھو، میری اس تلقین کے بعد فتاقیب کی بھی ہوتا ہے، میری اس تلقین کے بعد پھر ان زلالتوں میں بعد ماں جات کو بجنات، بعد اس کے بھی تمہارے پاس صاف صاف حکم پہنچ چکے ہیں، ذرا بھی تم نے لرزش کی زلالتوں، ذرا بھی تم نے لرزش کی، جب شرک کیا جس سے تفریق لازم بنا جاتی ہے، ذرا سی بھی لرزش کی، شرک کیا جس سے تفریق آ جاتی ہے، تو معلوم تو جان لو ان اللہ عزیز و حکیم، اللہ بدلہ لینے سے عاجز نہیں ہے بلکہ غالب ہے، اور ہر کام کی تدبیریں بھی جانتا ہے، عذاب دینے کی تدبیر بھی جانتا ہے، تم اس کی گرفت سے نکل نہیں سکو گے. ان اللہ عزیز و حکیم. ٹھیک ہونے بعد اب ادھر رہو، یہودیوں کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہتا ہے، جو یہودی دیکھو ہر یم ضرور نا، یہ شریر یہود جو شرارتوں سے باہر نہیں آتے، ہر یم ضرور نہیں رہا یا آتی اب اللہ علماء میں بن ملائے کہ تم کو بھی علم، کیا یہ اسی انتظار میں ہے کہ بقول ان کے یوں نہ کرو، بقول ان کے شریر یہ اس تو شرارتوں سے باز نہیں آتے، کیا یہ اسی انتظار میں ہے کہ جیسے وہ کہا کرتے ہیں، جیسے وہ کہا کرتے ہیں یوں نہیں کہ سچ میں جو خدا کارا بادلوں کے سائے میں آ رہے ہیں، ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھ رکھا ہے، فلاں نے جو نہیں کہا. بہرحال ان لوگوں کا یہ قول ایک مفولہ ہے، بقول ان کے اللہ عبد کے صاحبان میں آئے. جب وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آیا اور وہاں سے دیکھتا رہا، اور فرشتے بھی آئے اور ان کا تمام کر دیا جائے. ہاں اللہ تعالیٰ عمل کے صاحبان میں آ رہے، یہ زور ہے آ رہے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ صاحبانوں میں بادلوں کے، اور فرشتے بھی آ جائیں، بکولی نام ان کا کام تمام کر دیا جائے، یہ انتظار میں ہے. کیا سمجھتے ہیں خدا سے چھوٹیاں ہی نہیں ہے؟ غیر اللہ کے جو نمون سب کام اللہ ہی کے حوالے ہیں، اس بات سے کر کے ایسے شریروں سے کیوں نہ لڑو تم، اور مسلمان والے شریر سے کیوں نہیں کرتے، لڑو میرا حکم مانو، لڑو اور میرا حکم مانو. اور بے حکموں کا حال، بے حکم نہ بنو، بے حکموں کا حال آپ کو بطور نمونے کا سناتا ہوں، لڑو جہاد کرو ایسے بے ایمانوں کے ساتھ، میرا حکم مانو، میرے حکم عبوری نہ کرو، میرے حکم عبوری کرنے والا جو ہے بے حکمان تو اس کا نمونہ سن لو، میں نمونہ سناتا ہوں. یا بنی سر بنی اسرائیل پوچھ سے کر رہا، بنی اسرائیل سے یہ جو یہودی ہے کم آتا ہے نہ ہمیں آج تک بجنا، ہم نے ان کو کس طرح کھلے نشان دیے تھے، پھر انہوں نے بے حکمی کی، حکم دونی کی، ہم نے بڑے بڑے نشانات دیے اور انہوں نے حکم دونی کی، ہم نے ان کو تورات دی انکار کر دیا، ہم نے پہاڑ اٹھایا ہے بات نہ سنی, بجلی گری دریا سے پار کیا انہوں نے ناشکری کی, وہ سارا پرستی کی قتل کی سزا ملی, انبیاء کو قتل کیا سلطنت گئی. دیکھو یہ ان کے حکموں کا ہاتھ بھی دیا نا, تم تو مسلمانوں کے حکم نہ کرو, تم تو اللہ کے حکم مانتے رہو. نمونہ آپ کے سامنے آ گئے, میرے حکموں کا ہاتھ معلوم کرنا چاہتے ہو تو مجھے جائے سے پوچھ لو, ہم نے ان کو کس قدر کھلے نشان دیے تھے, انکار پر ان کو عذاب بھی دیا. اور ایک ہمارا اصول ہے, ممن یبدل سے اصول بتا رہا ہے, ممن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب. ہمارا ایک اصول ہے کہ جس کے پاس اللہ کی نعمت آ جائے, اللہ کی نعمت آ جائے اس کے بعد وہ اس کو بدل ڈالے. بدل ڈالنے کا کیا مطلب؟ یعنی عمل نہ کرے اس پر, بے حکمی کرے, نافرمانی کرے. فإن اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ ایسے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سزا دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے, جواب سوال سوال پیدا ہوتا ہے, ہم تو ان یہودیوں کو دیکھتے ہیں بڑے کرم فار کے ساتھ ہیں, بڑا پیسہ بڑی دولت ہے ان کے پاس, تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. ہم تو ان کا کرم فار دیکھ رہے ہیں, بڑا پیسہ بڑی دولت بڑی دھوم دھام. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے, سری نبی نے انہیں کہا ہوگا حیات دنیا بھجن فرمول میں ربی نہ امن نظر یہ کرو بہو ہم یوم القیامہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. دنیا میں ان کے کرو بھار دیکھ کر تمہیں دھوکہ نہ لگے, دنیا میں ان کافروں کی یہودیوں کی کرو بھار کو دیکھ کر کے تمہیں دھوکہ نہ لگے. کیوں؟ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ان کافروں کو مسین اور عمدہ کر دکھائی گئی ہے. الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ان کاموں کو مسین اور عمدہ کر دکھائی گئی ہے. یہاں تک مسین کر دکھائی گئی ہے. یہ سر میں ملنے کے نام لوں دیکھ دیکھ کے لئے مسلمانوں کو, مسلمانوں کی غربت دیکھ کر کے ان سے محور کرتے ہیں. اور آج بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس بات سے کہتے ہیں مسلمانوں کی تہہ میں آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار دنیا کماؤ, دین سے ہٹ گئے دنیا کمانے کے پیچھے لگ گئے, اور غربت اگر آ جائے تو عالم کی طرف توجہ نہیں کرتے. کہتے ہیں مولوی ظاہرین کرنے کا معاشرے کے بعد ہے. اللہ اکبر. لیکن الذي نتقوا فوقهم يوم القيامة, یہ دنیا کی چند روز زندگی کیا ہے؟ اصل زندگی تو آگے جو آ رہی ہے وہ ہے قیامت کے دن. وہ لوگ جو حقیقت حصہ ممن شرک سے بچے رہے, حقیقت حصہ ممن شرک سے بچے رہے, یہ ان سے کہیں بڑا مرتبہ ہو گیا. یہ مسلمان کافروں سے بڑا مرتبہ ہوگا ان کا. رہا یہ کہ دنیا میں کثرت رزق, ان کے پاس رزق بڑا ہے ضرور بڑی ہے, یہ کوئی معیار ظاہر الہی کا نہیں ہے کہ اللہ فلاں پر رہا کیا حال ہے اس کا, اللہ جی بڑا راضی ہے, بڑا راضی ہے. اور کیا پوچھتے ہو, گائے بھینسیں اتنی ہیں سبحان اللہ, روزانہ دس دس درم جاتے ہیں جی شہر میں جا کے بکتے ہیں دودھ کے, گھوڑے اس کے پاس ہیں سبحان اللہ, کیا کہتے ہو, مربے ہیں اس کے, تو گھوڑے اس کی جی گرمی کمال ہوتا ہے جی, بڑا اسے راضی ہے اللہ, بڑا راضی اللہ. لوگ یہی سمجھے ہوئے ہیں یہ شاید کمال ہے. اور دنیا میں یہ کثرت رزق یہ معیار الہی کا نہیں ہے, بلکہ اللہ جسے چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو ان گنت روزی دے دیتا ہے. بات کیا دین ایمان کی, دین ایمان جس کے پاس ہے اثر چیز ہوا ہے, خائے غریب ہے بالکل. اچھا پھر آیا, ہاں تو میں کہہ رہا تھا ان کاموں کی فکر میں نہ رہو, یہ جیسے ہیں تم میری کتا لو, تم میری کتا لو, بات تو یہی آ رہی ہے نا, کاٹ لو ندی, یہی بات سے سور چلی جائے. فرماتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ لڑو اللہ فتح دے گا, اور ہم پیغمبر ہی وہاں سے بھیجتے ہیں, ہم پیغمبر ہی لباس بھیجتے ہیں کھیل کے ساتھ ہلو کاموں کے ساتھ اللہ بتا دے گا پیغمبر آتے ہی دیواتے ہیں. علت تو ان سارے لمبیا علت تو ان سارے لمبیا میں اعلان ہو سکتے ہیں نبیوں کی بھیجنے کی وجہ اور سطح کہہ رہا دین کی دراصل ایک ہی تھا یعنی دین کی دراصل ایک ہی تھا لوگ بھی شروع شروع میں ایک ہی دین پر تھے یعنی توحید پر تھے سارے کان الناس امتا واحدا سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے سارے توحید پر تھے پھر پھوٹ گئے. یہ عام معنی کر رہا ہوں جو علماء دوسرے کرتے ہیں پھوٹ گئے اس بار چلنا ہے پھر پیغمبر بھیجے. ہمارے حضرت فرماتے تھے یار یہ ہے کہ شروع شروع میں لوگ جو تھے نا جی نوح علیہ السلام سے پہلے سارے کے سارے بد مذہب تھے سارے کے سارے کافر تھے خدا کو نہ ماننے والے خدا کی باتیں نہ ماننے والے. تو پھر اللہ نے نوح علیہ السلام اور مسلسل اس کے بعد کئی پیغمبر بھیجے یہاں پر طرف کوئی نہیں. آگے جا کر کے بارہویں کے بارے میں آتا ہے ماں کان الناس الا امتا واحدۃ فاختلفوا. وہاں بے شک ٹھیک ہے وہاں وہ مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے کافی دیر تک لوگ وہ ایک ہی دین توحید پر رہے بعد میں انہوں نے اسلام میں جانا شروع کیا تو خدا نے میرا پیغمبر بھیجا مگر یہاں فخر طلب کوئی نہیں. اس بات سے یہاں ہمارے حضرت جی یہ کہتے تھے ایک دین یہ سارے بے دین تھے تو ان کو بے دینے سے ہٹانے کے لیے بعض اللہ بنی کی اللہ نے نبی بھیجے سمجھایا نہ سمجھے تو جہاد کا حکم دیا ٹھیک ہے نہیں فوراً بعد نہیں انگلی سر شام بھی آئے اور اس کے بعد آتے رہے بزرگ لوگ بھی آئے مگر پھر شروع ہو گیا کام خراب جو مرد سوا جب روز سے سب لے گئے ہوتے ایک مہینے کے اندر یہ پانچوں ہستیاں جو ہے نا وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اب لوگ مسجد میں آتے تھے ان کا دل تنگ پڑتا تھا کہتے تھے جو ہستیاں یہاں نظر آتی تھی اب وہ نظر کوئی نہیں آتی. اب یہاں خون کا مقام معلوم ہوتا ہے بعد کھانا کیا ہے وہ کا مقام معلوم ہوتا ہے بڑا دل تنگ پڑتا ہے یہاں نے شیطان نے ان کو ایک پٹی بنائی انہوں نے کہا ان بزرگوں کی مورت بناؤ منہ ایک جیسے ان کا منہ سارا ایسے تم بناؤ وہ ایک ہنگ مائت تھے انہوں نے بنا لی مد کی سوچ بنا لی سوا کی یہود کی یہود کی نسل کی. اب وہ آتے ہیں تو کچھ ان کو تسلی لگتی ہے عبادت اللہ سے کرتے ہیں دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں سامنے وہ بت ہوتے ہیں عبادت انہیں واحد رہے ہوگی وہ بھی واحد رہے مورتیں تو بنا دی پر واحد رہے انہوں نے ان سے کچھ نہیں مانگا. جب وہ چلے گئے اس کے بعد ان کی اولاد اولاد در اولاد پھوتے پھوتے آئے ان کو اب شیطان پٹی بناتا ہے پھر کسی نہیں چڑھاتا ہے یہ تمہارے باپ دادا یہاں پر تم آتے تھے یہ پتہ ہے ہاتھ اٹھا اٹھا کے تمہارے مانتے تھے کن سے مانتے تھے ان بزرگوں سے مانگتے تھے تمہیں پتہ ہے دیکھتے رہے ہو نا اپنے باپ باپ کی دادے کو دیکھتے رہے ادھر گرو کر کے جو دعا مانگتے ہاتھ اٹھا کے ان بزرگوں سے مانگتے تھے ان کے دل میں جو بات ڈال کہ ہماری خدا نہیں سنا کرتا ان کی موت نہیں اس بات سے کر کے بزرگ تمہاری ان سے مانگتے رہے حالانکہ بزرگ اللہ سے مانگتے رہے مگر اس شریر نے نا یہ شکایت کی ہے پھر اس کے بعد اس کو مانگنا چاہیے یہ بزرگوں نے یہاں پہ سن کے اولاد اولاد